11 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Na een succesvolle maanlanding heeft India nu ook een ruimtesonde gelanceerd naar de zon. De onbemande raket is de komende 4 maanden onderweg om uiteindelijk op zo'n 150 miljoen kilometer van de zon te komen. Het is de eerste missie van India om de zon te bestuderen. Het ruimtevaartuig zal zonnewinden en zonneactiviteit gaan observeren om de invloed ervan op de aarde beter te begrijpen. In de Zuid-Chinese provincie Guangdong en de aangrenzende metropool Hongkong is zeker 1 dode gevallen en zijn ruim 50 gewonden in ziekenhuizen opgenomen vanwege orkaan Saola. Dat melden de lokale autoriteiten. De orkaan kwam vanochtend aan land in het dichtbevolkte gebied. Uit voorzorg werden honderden vluchten geannuleerd en bijna 900.000 mensen geëvacueerd. Miljoenen steden Shenzhen, Macau en Hongkong hadden te kampen met zware windstoten en hevige regenval. De schade lijkt vooralsnog mee te vallen. Honderden scholen hebben afgesproken om geen leerkrachten via dure uitzendbureaus meer in te huren, bericht het Financiële Dagblad. Scholen kampen met een lerarentekort, vooral in de Randstad. En als een klas geen les dreigt te krijgen, worden ZZP'ers ingehuurd om voor de klas te staan. Maar dat kost veel geld en het schaadt het onderwijs, staat in een manifest. In Noord-Brabant en Amsterdam hadden scholen al aangegeven geen uitzendkrachten meer in te huren. Rusland zegt 3 Oekraïense zeedrones te hebben vernietigd in de Zwarte Zee. De drones zouden op weg zijn naar de Krimbrug. Volgens de Russen wilde Oekraïne daar een terroristische aanslag plegen. President Zelensky heeft al meerdere keren gezegd dat er geen vrede komt met Rusland zonder de bevrijding van de Krim. Sinds het begin van de zomer voert Oekraïne dan ook aanvallen uit in het gebied. Het weer: in de loop van de dag wordt het zonnig met stapelwolken en een enkele bui. Het wordt vandaag 20 tot 23 graden. Morgen is er vrij veel bewolking en dan wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Voorknopend de Nieuwe Meer, 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden op de A9 naar Diemen. Die weg is helemaal dicht. A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum 6 kilometer met 1.5 uur vertraging. Ook daar wordt aan de weg gewerkt. Er is maar 1 rijstrook open. Omrijden kan via Den Bosch over de A2 en de A59. De bekendste voetballende vrienden, hun schoonzonen en dochters zijn terug. Jullie willen me allemaal uit Zwift Boys gooien? Ik ben Zwift Boys. Alleen worstelen zij met de uitdagingen van de moderne tijden, zoals ongewenst gedrag. Johnny, je wordt uit de club gezet. Je wordt gecanceld. En gendergelijkheid. We veranderen langzaam allemaal in een stelletje wijven. Dat is wat er aan de hand is. Stream nu alle afleveringen van de BNNVARA-serie All Stars en Zonen op NPO Plus. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Waaronder de Nederlandse Antillen en ons privé-eiland op de Bahama's. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Waterontharders van Mooi Water geven 100% kalkvrij water in het hele huis. Meetbaar, voelbaar, zichtbaar en betrouwbaar. De beste prijs en kwaliteit vind je bij mooiwater.nl. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Mooi Water. Zacht water in het hele huis. Hey, met mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Kom naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden. Geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoe het met de taal staat. De boodschapper vermoorden. Als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat. Frits. Dankjewel, Mieke en Pieter. Goedemorgen. Vroeger kon ik me nauwelijks iets voorstellen bij een miljard. U misschien ook niet. Dat moest wel iets enorms zijn, iets onbegrensds bijna. Waarvan ik de omvang niet in woorden kon vangen. Het werd ook niet zo vaak genoemd als tegenwoordig. Het is nu een miljard voor en een miljard na. Over miljoenen hebben we het nauwelijks nog. Ja, in de miljoenennota, maar we weten allemaal dat dat al lang een miljardennota is. Alles draait om miljarden. Alsof het allemaal heel gewoon is. Niemand kijkt er meer van op. Schrikt er ook niet meer van. Het is heel gewoon om ervan te spreken. Om te zeggen dat er 2 miljard verschoven wordt. Via schuivende schijven zelfs. Het miljard is al lang niet meer wat het geweest is. Wat het ooit was in ons hoofd. Wat met geld gebeurt, gebeurt ook met de taal. Miljard is miljard niet meer. Er is sprake van woordontwaarding. Welkom in de taalstaat. Zit in die space shuttle plaats voor 2. Richting Parijs voor een crème brûlée. Stap nou maar in, ja, ik neem je mee. En klap dat stoeltje achterover. Knal het takkie open, hey. Op het dak geen grap, in de USO en kijk grap. Stone Island handcrème, fresh gewassen. Baggies zonder krassen, wat de dag brengt, ik laat me verrassen. Teenslippers, waar wij stappen inzetten. Ik kom fris, net aan passeretten. Cruise door de wijk, net Hamilton. Baggy in de kleur van de Toblerone. Met een open jackie, rij ik een blokkie. Lijpen en ik, rap game, baby een kokkie. Kilometer tellen, draait met de propeller. Rond door de bochten, de lepel van Uri Geller. Zit in die space shuttle plaats voor 2. Richting Parijs voor een crème brûlée. Stap nou maar in, ja, ik neem je mee. En klap dat stoeltje achterover. Knal het dakkie open, hey, hey. Knal dat dakkie open. Lekker je jasje open. Flessie mee. Is leeg en de zon die brandt. Ben flexibel, net Apple zonder lamp. Autobahn, veel grip, pull-up met een slip. De perfecte zetels voor een lange zit. Op een Fendi drip, stek groen Granny Smith. Dakkie open, ik ben zo happy met dit. Iedere keer gaat mijn baggy dom weer. Ze vragen of ik langs, we komen in top gear. Ik ga tip-top onder mijn voeten, flip-flop. Zon op mijn kop, bad was zonder top. Space shuttle op de blok, gekke drop-top. Manoeuvreer non-stop, ieder menu staat de klok. Zit in die space shuttle plaats voor 2. Richting Parijs voor Ja, dat zou ik ook wel willen. Dakkie open en dan hup naar Parijs voor een crème brûlée. In de Space Shuttle met een plaats voor 2. Donnie, echte naam Donnie Skoloski. 23 september staat hij in de EFAS met een eigen show. Zangeres is Roxy Anne Hazes. Haar nieuwe album verschijnt op 13 oktober. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Jaap Frieso over het jubileum van de grote vriendelijke podcast. Jacqueline Bell over sensitivity reading en de Max Havelaar van Multatuli. Aad Meinderts, directeur van het literatuur. Museum over de taalschat van dichter Max Keizer. Jan-Jaap van Peperstraat is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom met het woord van de week. Roos de Bruin van Onze Taal zit achter het taalloket. Victor Stegger uit Berkel en Rode Reis met het vergeetwoord. Ricky Kolen over haar album Altijd Iemand. René Appel bespreekt de TNA van de ChristenUnie. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Het wordt een groot vriendelijk feest komende dinsdag bij de jubileumuitzending van de grote vriendelijke podcast. De podcast voor volwassenen over jeugdliteratuur bestaat 5 jaar. In die tijd interviewden kinderboekrecensenten Bas Maliepaard en Jaap Frieso tal van prominente kinderboekenauteurs en illustratoren. Onder andere Tonke Dracht, Edward van de Vendel, Jan Terlouw, Charlotte de Manton en Jochem Meijer schoven aan in de Haarlemse kinderboekenwinkel Kiekeboek, waar, wat een leuke naam ook, waar de podcast wordt opgenomen. Maar inmiddels is er ook de grote vriendelijke 100, een jaarlijkse verkiezing van de favoriete kinderboeken aller tijden. Goedemorgen, Jaap Frieso, ook vaak betrokken, en daar zijn we heel blij mee, met dit programma, De Taalstaat. Goedemorgen, ja. Goedemorgen. Thuiswedstrijd. Ja, precies. Jullie begonnen 5 jaar geleden met het idee, we maken een paar uitzendingen om te kijken of er belangstelling voor is. Heeft het jullie verbaasd dat er zoveel respons op kwam? Ja, voor een deel wel. We hebben het gedaan. We zijn begonnen omdat het gevoel was van er is wel steeds minder aandacht voor jeugdliteratuur in de reguliere media. En er verschijnt zoveel moois en het is zo'n prachtig genre. Dus laten we kijken of we dat op een andere manier. En de podcast, het was nog voor corona, de podcast stond nog een klein beetje in de kinderschoenen in Nederland. Dus we hebben dat geprobeerd. En ja, het sloeg eigenlijk vanaf het begin aan. We hebben het vanaf het begin specifiek voor volwassenen gemaakt. En ja, waarom? Nou, omdat we het een serieus genre vinden. Het is natuurlijk voor kinderen om te lezen, maar heel veel, het begint wel voor een groot deel ook bij volwassenen. Hè? Mensen die in bibliotheken werken, die in het onderwijs werken, die leesconsulenten zijn, ook de schrijvers en de uitgevers. Mensen die op een professionele manier met kinderboeken bezig zijn. En wij zijn zelf volwassen en kijken er ook voor een deel met een volwassen blik naar. En het heeft niks te maken met onrust over de ontlezing of zo? Nou, kijk, dat speelt altijd een rol, maar dat was niet de aanleiding om de podcast te starten. De aanleiding om de podcast te starten was echt eigenlijk gewoon ons enthousiasme en onze liefde voor jeugdliteratuur. Ja. En om veel meer mensen daar nog mee in aanraking te brengen en al die mooie boeken te bespreken. En ja, blijkbaar slaat dat aan, want we bestaan nog steeds. Het gaat hartstikke goed. En het gaat heel goed. Ja. Kinderboekenschrijfster Bibi Dumont-Tak viel 2 jaar geleden in de Albert Verwij-lezing uit tegen volwassenen die komen aansjouwen met stoffige kinderboeken. Jullie hebben die lezing uitgezonden. Ja, waarom? Even onze best beluisterde aflevering. Nou, dat was in coronatijd. En wij vinden het heel interessant om dat soort ontwikkelingen te volgen. Dus we zenden ook ieder jaar de Annie M. G. Schmid lezing uit. En omdat dat de diepte ingaat over waar jeugdliteratuur en het kinderboek over gaat. En de hele breedte en rijkdom van die wereld laat zien. En die lezing van Bibi Dumont-Tak, dat weet je van tevoren ook niet helemaal. Maar dat was een verrassend interessante. En wat verraste daar vooral zo in? Het was een bijna provocatieve lezing. Maar hij heette van Wipneus en zijn schimmelige vriendje Pim. Hè? En het ging er heel erg over. Volwassenen hebben enorme neiging om boeken uit hun eigen jeugd en boeken waar ze zelf goede herinneringen aan hebben, om die ook aan kinderen voor te schotelen. Ja. Wat niet erg is, hè? Wat ook heel goed is, want lees vooral allemaal nog steeds Annie M. Maar er zijn dus ook nieuwe boeken. Er zijn vooral heel veel nieuwe boeken. En dat was haar pleidooi. Ja. Er zijn zoveel schrijvers van nu. En dat is ook, dat sluit heel erg aan wat wij bij de GVP doen. Ik zeg altijd GVP. Wat wij bij de GVP doen, is juist die. Waarin nog de oude naam voor Roald Dahl doorklinkt. Zeker. Mijn held van vroeger. Ja. Zijn er ook trends zichtbaar in de taal van de kinderboeken? Nou ja, trends in die zin is dat ik blijf me erover verbazen wat voor rijk genre het is. Weet je, hoe breed het is. Van non-fictie tot poëzie, tot prachtige leesboeken, tot prentenboeken met prachtige taal. En er wordt volop geëxperimenteerd. En ik denk altijd dat wij in Nederland ons in de handjes mogen knijpen met wat voor mooie boeken we allemaal worden verrast hier. Ja. Wat ik ook wel heel een trend vind, is dat er heel erg veel boeken, dat het heel erg van deze tijd is. Weet je, dus er zijn heel veel verhalen. Edward van der Vendel heeft net een boek geschreven over een vluchtelingenmeisje uit Afghanistan. Voor, echt voor 8+, maar wat op een prachtige manier. Ja, die kan geweldig schrijven. En er verschijnen boeken over het klimaat, over diversiteit. Het staat gewoon heel erg in deze tijd. Ja. Ja, in de jubileumuitzending, Jaap, blikken jullie met 5 luisteraars terug op afleveringen die voor hen van bijzondere betekenis zijn geweest. Brengen de afleveringen echt iets teweeg bij de luisteraars? Ja, dat heeft me misschien nog wel het meest verbaasd. Ja? Dat er rond, en dat is het mooie van een podcast, dat er toch een soort gevoel van community ontstaat eromheen. Dus heel veel mensen die echt heel enthousiast zijn, die heel erg meeleven en die er echt iets aan zeggen te hebben. En wij hebben bijvoorbeeld in die uitzending een jongen die is vorig jaar getrouwd en die heeft eigenlijk zijn hele bruiloft opgehangen aan een boek wat wij in de GVP hebben besproken. Een Zee van Liefde. En dat boek was ook het gastenboek. Wie heeft dat geschreven? Een Zee van Liefde? Dat is van Pieter Goudenseboos. Dat heeft ook de Boon voor Jeugdliteratuur gewonnen. Dat is ook echt van een van die hele mooie boeken, zo'n pareltje. Wat we ook wel een beetje, vind ik, in de GVP ontdekt hebben. Ja. En dus, maar er zijn ook mensen die naar aanleiding van de Albert Verwij-lezing op een school, bijvoorbeeld we hebben een directeur van een school in de uitzending, die hun hele leesplan eigenlijk, die inderdaad heeft gezegd, we gooien al die oude lesmethodes eruit en we gaan gewoon boeken kopen. We gaan boeken van nu kopen. En nee, dat is toch wel aan aanleiding van een aflevering die wij met de GVP gemaakt hebben. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja, ja. Is er nog wat? Jullie maken podcast voor volwassenen, dus niet per se voor kinderen. Is er nog een verschil tussen wat volwassenen mooi vinden, kinderboeken, en wat kinderen zelf mooi vinden? Ja, dat is een lastige vraag. Ik denk ergens wel, maar ik denk ook dat je heel veel boeken op heel veel verschillende niveaus kunt lezen. Dus dat volwassenen er dan weer andere dingen uithalen, maar ja, dat kinderen dat ja, net zo mooi vinden om weer hele andere redenen. Dat merk ik altijd, weet je, dat je ook later nog weer een boek terug kan lezen en er dan weer dingen uithaalt die je er als kind niet uithaalde. Ik heb één moeilijke vraag tot slot, Jaap. Ja, hoe bepaal je de kwaliteit van zo'n boek? Waar let jij op? Nou, het is vooral de leesvreugde, vind ik. He? Dus dat is in eerste instantie. Beleef ik er plezier aan. En dan zijn er allerlei criteria rond originaliteit en stijl. En, maar het gaat toch gewoon. Ja, vind ik, een boek. Leesvreugde. Een boek moet je ook wel. En dat vind ik wel vooral voor jeugdliteratuur heel mooi. Moet je toch gewoon vreugde bezorgen. Je leest toch niet om er tegenzin aan te hebben. Ik vind het een schitterend woord. Gefeliciteerd met het jubileum en met het eerste lustrum. Dankjewel. De taal in de zaterdagkranten. Het is maar hoe je ernaar kijkt, naar de krant. Ik ken mensen die beginnen met de kruiswoordpuzzel. Anderen zoeken weer naar de ingezonden brief waarvan ze hopen dat die is afgedrukt. Weer een ander leest alles over Poetin. En zo heeft iedereen zijn eigen kijk op de kranten. Maar de ene kijk die wij belangrijk vinden is de Jeroen van Kankijk. Jeroen, laat horen, wat ben je tegengekomen? Ongebreidelde leesvreugde, Frits. Ja, is, wat een prachtig woord. Dat ja, moeten we mooi, gewoon. Ja. Dat is voortaan in elke uitzending. En dat is gemunt door Jaap Frieso. Ja, oké. Okay. Ook de kranten staan vandaag uiteraard stil bij de dood van Clery Polak. In twee necrologieën valt hetzelfde woord, high-bye. Mensen die geen fan van me waren noemden me een high-bye, zei ze in het Parool in 2018. Ach, wie ben ik om dat te ontkennen? Polak was een van de beste kritische interviewers van Nederland, dat weten we allemaal. Ze nam geen genoegen met een ontwijkend antwoord. Dat is een kwaliteit waar mannen om geroemd worden, maar een vrouw is dan meteen een high-bye. Misschien even voor de jongere luisteraars, een high-bye is de bitch van vroeger. Dat had ze zelf uiteraard ook gemerkt dat het zo werkt. En NRC staat, zelfs als haar medepresentator de kritische vraag stelde, kreeg zij de schuld, was er opgevallen. Nou, laat het woord high-bye voortaan of genderneutraal gebruiken, Frits, of helemaal afschaffen. Ja, we komen straks nog terug op, Clery. Ja. Ja. In de Volkskrant staat een lang interview met Ruud Hendricks. Nee, dat is niet de voormalige zenderbaas van RTL, die de geschiedenisboeken ingaat met de uitspraak: als de mensen bloemkolen willen, dan krijgen ze bloemkolen. Dit is een Belgische Ruud Hendricks, gespeld met CKX aan het eind. Maar hij is wel een omroepman, deels althans. Hij is adviseur programma-ethiek van de VRT. Klinkt chic, maar het komt er eigenlijk op neer dat je antwoord geeft op vragen als: moeten we dit doen of moeten we dit niet doen? Hendricks memoreert de forelrel, ook al een heel mooi woord. De VRT wilde een serie maken over de lievelingsgerechten van beroemde mensen. Tamelijk bekende dictator van Oostenrijkse origine hield erg van forel in botersaus. Aflevering was al opgenomen, tevoren aan hem doen of niet doen. Het werd niet doen, maar de rel was geboren. Zullen er ook adviseurs persoonlijke levensethiek bestaan? Daar wil ik er wel eentje van. Dat je bij belangrijke beslissingen altijd even kunt vragen doen of niet doen. Ja, want dat lijkt me heerlijk. Nee, ook. Ja. Maar misschien kunnen we er eentje delen, Frits. Ja, goed. Hendricks is ook hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen, dus de Belgische evenknie van onze eigen Ton den Boon. Het gesprek gaat natuurlijk ook over de verschillen tussen het Nederlands-Nederlands en het Belgisch-Nederlands. Bijvoorbeeld het gebruik van het woord blank. Dat is een splijtswamwoord geworden in Nederland, maar in België is het veel minder beladen. De theorie van Hendricks is dat het komt door de nabijheid van het Frans. In die taal kun je blank niet door wit vervangen, want het Frans heeft maar één woord voor wit, en dat is blank. We zijn niet de voorhoede, we zijn volgers, zegt Hendricks. Zodra er consensus bestaat, kunnen we bij de VRT zeggen: we gebruiken dit woord niet meer. Dus verandering wordt geregistreerd, maar er wordt niets opgelegd. Zoals bijvoorbeeld bij het gebruik van het woord handicap. Als we consequent beperking zouden gebruiken, zegt hij, krijgen we reacties als: jullie altijd met je beperking, ik heb een handicap. Wanneer de meningen dus zo verdeeld zijn, dan zeggen wij: gebruik ze allebei. bij twijfel iedereen tevreden stellen dus. Het is een beetje zoals met mijn horoscoop in de Telegraaf van vanmorgen. Daar staat: uw belangrijkste wensen kunnen worden vervuld de komende dagen. Maar er staat ook: pas op, er kan iets vervelends gebeuren in de loop van dit weekend. Ik heb ineens ontzettende zin in hijf in de soep, Frits. Als ik daar aan toegeef, word ik of door een dierenactivist van de weg gereden de komende dagen, of ik verander alsnog in een vrouw die kritisch interviewt. Ik dank je wel, Jeroen. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november... presenteert de Taalstaat de TNA van de politieke partijen. Wat kleurt hun taal? Straks met René Appel. Fijn blijven. Over de ChristenUnie. Hoogleraar moderne letterkunde aan de VU. Ze zetelt daar op de Multatuli-leerstoel. Jacqueline Bell zal aanstaande donderdag in Leiden, in de universiteit waaraan ze is opgeleid, de 32e Bert van Selm-lezing houden. Dat is natuurlijk heel eervol dat ze daarvoor is gevraagd. En Jacqueline Bell zou Jacqueline Bell niet zijn als ze bij de lezing toch ook weer Multatuli ter sprake zou brengen. Maar dit keer wel op een heel bijzondere manier. De vraag die zij zich stelt is of Multatuli heilig is. Mag een sensitivity reader, een gevoeligheidslezer, veranderingen aanbrengen in het werk van deze grote schrijver? Staan er passages in die de lezer van nu niet meer acceptabel zou vinden? Een discussie die is aangezwengeld in Engeland, waarbij de romans van Roald Dahl ter discussie werden gesteld. Wat daar toch allemaal in staat, dat zou echt niet meer kunnen. Een onderwerp waarbij u het doen van boodschappen nu vast even uit gaat stellen. Dag Jacqueline Bell, goedemorgen. Dag Frit. Van harte welkom. Voordat we naar Multatuli gaan, eerst maar eens even die kussens die voor je neus liggen. Daarop de gezichten van Neskio, van Thea Beckman en van Ramses Shaffi. Mocht je de slaap niet kunnen vatten, welk kussen zou je dan even kunnen helpen? Ja, ik zie drie prachtige kussens. Rechts Thea Beckman, natuurlijk beroemd kinderboekenschrijver. We hebben daar net ook een mooi verhaal over gehoord, over de podcast. We hebben heel belangrijk kinder- en jeugdliteratuur. Ik ben zelf niet echt een deskundige, dus die podcast is voor mij ook, belangrijk en informatief. Ik was trouwens niet eens met dat idee dat je niet geen stoffige oude boeken mag lezen. Nee, maar zo zei hij het niet. Hè? Dus nee, dat moet je ook doen. Ook doen. Nee, maar meer met wat die lezing van Bibi Dumontag, die ik verder natuurlijk heel interessant en goed vind. Thea Beckman, belangrijk. Ik heb mijn studenten gevraagd, wat vinden jullie daarvan? Zei ze, nou, we hebben veel van haar gelezen. Dus ik denk dat het een belangrijk iemand is die ook haar bijdrage heeft geleverd en nog steeds levert aan leesbevordering. Ramses Shaffi, dat wordt al moeilijker. Ik ben een groot bewonderaar van Ramses Shaffi. Ik vind dat hij een schitterende stem heeft, of had. Ook mooie teksten heeft gezongen. En als kind op school kregen we, lagere school, kregen we al Sammy loopt niet zo gebogen te zingen. Dus ik ben er eigenlijk mee opgevoed. En ook later, zing, lach, werk, bid en bewonder. Het is geloof ik niet helemaal precies correct geciteerd. Heel mooi. En we zullen doorgaan in een loopgraaf zonder licht. Schitterend. Maar helaas moet ik hem toch ook laten vallen. En kies ik voor Neskio. Het is misschien een schot voor open doel. Ik ben natuurlijk toch iemand die echt helemaal me concentreert op literatuur. En daar ongelooflijk van kan genieten. En Neskio is in mijn ogen, en niet alleen in mijn ogen, maar een van de grote schrijvers uit de Nederlandse literatuur. Beroemde boeken heeft hij geschreven die nog steeds heel leesbaar zijn. De uitvreter met de prachtige eerste zin. Jacqueline, mag ik even je college onderbreken? Ja, duurt te lang. Nee, ben je gek. Maar hier heb je vast over geschreven in Bloed en Rozen. Hier heb ik over geschreven. Ja, waarin je de Nederlandse literatuur beschrijft van 1900 tot 1945. Ja. Heeft Bert van Selm, want je houdt de Bert van Selm lezing, heeft hij het ooit over Neskio gehad? Neskio die kwam bij alle docenten langs. Want hij is mijn oud-docent boekwetenschap. En ik denk niet specifiek Neskio, maar natuurlijk de hele literatuur kwam langs, zoals ik al zei. Maar wat ik vooral van hem geleerd heb, en wij allemaal als studenten Nederlands destijds, let heel goed op de editie van een literair werk die je in handen hebt. Want je denkt, als je een boek ziet met bijvoorbeeld titel Max Havelaar of bijvoorbeeld een boek van Hermans, daar kunnen enorme verschillen zijn tussen de verschillende drukken. He, Hermans veranderde heel veel in zijn teksten. En de teksten van Milta Tully, Max Havelaar, waar we straks over zullen praten. Er bestaan ook ontzettend veel verschillende edities van, met belangrijke verschillen. Ja, echt inhoudelijk. Dat is boekwetenschap. Dus daar denk je altijd aan als je boeken ziet. Je houdt de Bert van Selm lezing, zelf les van gehad. Eervol, dus dat is ook heel eervol. En dan over dat onderwerp waar je het over gaat hebben. Ik weet zeker dat iedereen nu heel even stopt met waarmee hij bezig is. Milta Tully door de ogen van een gevoeligheidslezer. Kun je je voorstellen dat een lezer, hij of zij, iets tegenkomt waarvan gezegd wordt, maar dat zou echt niet meer kunnen, dat moeten we gaan veranderen? Ja. Nou ja, het idee van de sensitivity reading is natuurlijk dat je let op passages die aanstootgevend, beledigend of kwetsend kunnen zijn voor sommige lezers, sommige groepen lezers. Dus dat kan gaan om racisme, dat kan gaan om seksisme, dat kan gaan om discriminatie van ouderdom, van uiterlijk, noem maar op. En Max Havelaar is natuurlijk een belangrijk meesterwerk in mijn ogen uit de Nederlandse literatuur. Niet alleen met de belangrijke boodschap, hè, van echt scherpe kritiek op het hele koloniale avontuur, zeker in Nederlands-Indië, maar ook een literair kunstwerk waarin allerlei. Wat maakt het een kunstwerk? Het maakt het een kunstwerk omdat het in ieder geval fantastisch is geschreven. Er worden heel veel verschillende stijlvormen gebruikt. Er zijn lyrische passages in, satirische passages, heel veel ironie. De prachtige gedichten staan er ook in. Het is ook verontwaardigd proza. Dus het is in die zin een enorme staalkaart aan literaire hoogstandjes. Ja. Maar het is ook een hele bijzondere constructie. Het is een boek dateert van 1860. Dus het was eigenlijk heel modern voor zijn tijd. Omdat het zijn fragmenten die op een ingenieuze manier met elkaar verbonden zijn. Wat heerlijk om dat allemaal te horen. Sjaalman komen we tegen. Dat is eigenlijk Milta Tully, die een pak geschriften geeft aan Batavus Droogstoppel. Hè? Ja. Dat is een makelaar in koffie. Dan hebben we dominee Wamelaar. Ja, absoluut. Ja, wat was dat voor een dominee? Nou, dominee Wawelaar is iemand, zijn naam zegt het al, Wawelaar, iemand die wauwelt. Dus dat we zien heel duidelijk hoe die geplaatst wordt in dit boek. Dit is een dominee die het hele kolonialisme rechtvaardigt vanuit vanuit passages in de Bijbel. En die donderpreken houdt, die met instemming worden geciteerd door Batavus Droogstoppel. Lees voor, want Droogstoppel citeert deze dominee in de Max Haven. Laat horen. Ja, nou vooraf wil ik even nadrukkelijk verklaren dat er een soort luisterwaarschuwing, dat er echt wel racistische passages in voorkomen. Zeker. Dus dit is zeker een passage waar een sensitivity reader echt over zou struikelen en klaar zou staan met het rode potlood. En ik zou er ook graag afstand van nemen. Maar heel belangrijk is om te snappen dat dit boek in een bepaalde context wordt gepresenteerd. Ik zei al, dominee Wawelaar en Wauwelt. Dus met dat in het achterhoofd misschien luisteren. Ik citeer: slaat het oog op de eilanden des Indische Oceaans, bewoond door miljoenen en miljoenen kinderen des verstoten zoons en des terecht verstoten zoons van de edele, godgevallige Noach. Daar kruipen zij rond in de walgelijke slangenholen van heidense onkunde. Daar buigen zij het zwarte, kroesharige hoofd onder het juk van eigenbelangzuchtige priesters. Daar aanbidden zij God onder aanroeping van een valse profeet die een gruwel is voor de ogen des Heren. En, geliefde, zelfs zijn er die, als ware het niet genoeg een valse profeet te gehoorzamen, zelfs zijn er die een andere God, wat zeg ik, die goden aanbidden, goden van hout of steen, die zij zelf gemaakt hebben naar hun beeld, zwart, afschuwelijk, met platte neuzen en duivelachtig. Een verschrikkelijke dominee. Einde citaat. Ja, een verschrikkelijke dominee. Ongelooflijk racistisch. Vind je dan, want we hebben het over de gevoeligheidslezer, de sensitivity reader. Moet hij hier wat mee of moet zij hier wat mee? Moet dit veranderd worden, vind je? Wat heel belangrijk is, kijk, die preek gaat nog, die donderpreek gaat nog een tijdje door. Maar dan staat er op een gegeven moment, en toen viel er een juffrouw flauw. He, dus je ziet direct dat die preek geïronisierd wordt. He, de preek. Belangrijk is denk ik ook dat de preek geciteerd wordt door Droogstoppel, Batavus Droogstoppel. Iemand die profiteert van de koloniale handel. He, hij heeft er belang bij. Hij heeft er belang bij. En hij heeft er dus belang bij, die rechtvaardiging vanuit het geloof. In de 19e eeuw was Nederland natuurlijk nog echt een heel christelijke natie. Dus als je dit fragment plaatst in de context, dan zou je zeggen, ik moet het laten staan, dan moet je afblijven. Ja, en misschien is het goed om even nog te zien hoe de lezer van Max Havelaar al vanaf de eerste regel in een bepaalde sfeer getrokken wordt. Hè, dat hij vanaf de eerste regels eigenlijk ziet met wat voor iemand te maken heeft. Die Batavus Droogstop. Lees even voor hoe het begint. Ja, ik begin, citaat. Ik ben makelaar in koffie en woon op de Lauriergracht nummer 37. Het is mijn gewoonte niet romans te schrijven of zulke dingen. En het heeft dan ook lang geduurd voor ik ertoe overging een paar riem papier extra te bestellen en het werk aan te vangen dat gij, lieve lezer, zo even in de hand hebt genomen en dat gelezen moet als ge makelaar in koffie zijt of als ge wat anders zijt. Niet alleen dat ik nooit iets schreef wat naar een roman geleek, maar ik houd er zelfs niet van iets dergelijks te lezen, omdat ik een man van zaken ben. Sedert jaren vraag ik mij af waartoe zulke dingen dienen, en ik sta verbaasd over de onbeschaamdheid waarmee een dichter of romanverteller u iets op de mouw durft spelden dat nooit gebeurd is en meestal niet gebeuren kan. Ja, Jacqueline, ik sta verbaasd over de onbeschaamdheid waarmee een dichter of romanverteller u iets op de mouw durft te spelden. Zou een gevoeligheidslezer deze passage aanpakken, denk je? Je kan zeggen, hiermee worden romanschrijvers en dichters beledigd. Hè? Dat als je het heel scherp wil stellen. Wat ik heel belangrijk. Ik denk dat duidelijk wordt dat hier dat deze Batavus Droogstoppel, zijn naam zegt het natuurlijk al. Hè? Nationalist en een beetje iemand die zich ook krukkig uitdrukt. Hè? Hij zet hem voor gek. Hij zet hem absoluut voor gek. Ja, en dat wordt eigenlijk alleen nog maar sterker in de volgende bladzijde. Hè? Maar knullig taal gebruikt, terwijl Multatuli natuurlijk een virtuoos stilist is. Dus dat doet hij ook weer heel, heel grappig. Dus je ziet, je hebt te maken met een koloniale profiteur, een seksist. Hè, dat krijgen we ook. Zijn vrouw moet borduren en verder niet zeuren. Het is heel, heel grappig. Het is heel grappig om te lezen. En je maar je moet het dus goed lezen. Als jij die lezing donderdag houdt, wat ga je nou tegen je toehoorders zeggen van je moet niet veranderen in die Max Havelaar van Multatuli? Of ga je zeggen, we moeten het stevig aanpakken? Ja, dat wordt natuurlijk een spoiler als ik hier alles ga weggeven. Ja, maar willen het wel een beetje van je weten. Nee, dat snap ik. Maar kijk, wat ik heel belangrijk vind is dat je, kijk, literatuur moet je heel goed lezen. En wat ik wil laten zien, ik ben voor een uiterste terughoudendheid. Ja, sorry, dan heb ik al een beetje verklapt welke kant ik op ga. In een uiterste geval zou je kunnen zeggen, in die preek zou je misschien iets weg kunnen halen. Maar ik denk, hou je gewoon aan de oorspronkelijke tekst. Want kijk, Multatuli wil via personage Droogstoppel laten zien hoe die hele koloniale onderneming destijds vanuit het geloof werd verantwoord. Ik denk, Jacqueline, dat ik weet wat jij donderdag gaat zeggen daarover. Ja, ik denk dat de luisteraar nu ook wel enigszins begrijpt. Ja, namelijk. Je moet er eigenlijk niet aankomen. Je moet er eigenlijk niet aankomen. En het is in ieder geval heel belangrijk dat we hadden het net even over jeugdliteratuur. Hè. Er zijn sommige boeken met echt racistische uitspraken. Dus kijk, taal verandert. Dus in die zin ben ik niet tegen zorgvuldigheid in taalgebruik. Nee. En het N-woord zou ik dan ook vermijden als dat in de titel had gestaan. Zoals in De Hut van Oom Tom. Dat vind ik goed dat het veranderd wordt. Laten we daar ook helder maar over zijn. Maar als het de essentie van een boek aantast, moet je er vanaf blijven. Absoluut. Jacqueline Bijl. Ik denk dat het aanstaande donderdag heel druk is bij die Bert van Selm lezing. Ja? Dat denk ik. Ook nu ik een spoiler heb gegeven. Nou, je hebt het niet echt gespoilerd. Dank je wel. Oké, dank je wel. In dat oud Amsterdam, in de buurt van de haven, gaan de zeelui zich laven, drinken het hek van de dam. In dat oud-Amsterdam liggen zeelieden dronken, als een wimpel zo lam in de dokken te ronken. In dat oud Amsterdam krijgt de zeeman de stuip tot hij zich gauw van gram in het bier wil verzuipen. Maar in oud Amsterdam zie je zeelui ontkaterd als de ochtendzon schatert over Damrak en Dam. In dat oud Amsterdam zie je zeelieden bikken, zilveren haringen slikken bij de staart uit de hand. Van de hand in de tand smijten zij met hun knaken, want ze zullen hem raken als een kat in het want. En ze stinken naar aal in hun grofblauwe truien, en ze stinken naar uien, daarmee doen ze hun maal. Na dat maal staan ze op om hun broek dicht te knopen, en dan gaan ze weer lopen tot het boert in hun krop. In dat oud Amsterdam, waar de zeelui gaan zwieren en de meiden versieren, buik aan buik lekker glam, en draaien hun wals als een wentelende zon op de klank dun en vals van een accordeon. En zo rood als een kreeft hapen zij naar wat lucht, tot opeens met een zucht de muziek het begeeft. Met een air van gewicht voeren zij met wat spijt dan hun Mokumse meid weer terug naar het licht. In dat oud Amsterdam zie je zeelieden drinken, en we drinken en drinken en nog eens op drinken, tot een oude kerksplein op een thuishaven lijkt en de hoer in het kozijn net als moedertje kijkt. En dan worst is de borst van verloofde of vrouw, en daarna weer zo'n borst. En de nacht wordt al grauw, want op terug naar de schuit en de kater breekt aan en ze snikken eruit. Tegen meermaal een kraan in het oud Amsterdam, in het oud Amsterdam, in het oud, in het oud, in het oud Amsterdam. Je denkt misschien, het kan niet beter, maar Beatrice van der Poel is dit. Die zingt Jacques Brel op haar nieuwe album en dat doet ze echt heel erg goed. Superieure vertaling van Ernst van Altena. Beatrice van der Poel maakt een album met 13 liedjes van Jacques Brel, met als titel Beatrice zingt Brel. Ze gaat er ook het land mee in, gaat dat zien, want ze is echt geweldig. 10 september begint ze de bakkerij in Rotterdam en ze komt ook bij ons. De taalschatten van de taalstaat. De gedichten van Max Keizer. De taalschatten van de taalstaat. De kans dat u nog nooit van Max Keizer heeft gehoord, acht ik groot. Toch heeft hij zich in Rotterdam van voor de oorlog danig laten gelden. Zo was hij medewerker van het literaire tijdschrift De Nieuwe Gids. Maar toen die in 1938 werd overgenomen door Alfred Heten, lid van het extreemrechtse Zwart Front, hield Keizer het voor gezien met andere literatoren zoals Maurits Mok en Benno Stokvis. Max Keizer schreef romans, maar was toch vooral dichter. Omdat hij Joods was, werd hij tijdens de Duitse bezetting opgepakt. Op 31 maart 1944, hij was toen 51 jaar, kwam een einde aan zijn leven. Vermoord. Ter nagedachtenis aan deze markante Rotterdammer wordt er morgenmiddag om 4 uur een stolperstein, een struikelsteen voor hem, onthuld aan de Schravendijkwal 17, laatste woonadres van Max Keizer, door de burgemeester van Rotterdam, Abu Taleb. In de studio Aad Meindert, zij is directeur van het Literatuurmuseum in Den Haag. Van zijn hand verscheen 2 jaar geleden een biografische schets over Max Keizer. Uit geil en bloed bestaat dit rotte leven. Zo heet dat. Dag Aad. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zegt die titel over wie Max Keizer is geweest? Ja, een extreme man. Hè, die met een enorm groot gevoelsleven. En die indruk maakte als je ergens binnenkwam. Overigens moet ik zeggen, je noemde hem Rotterdammer. Dat klopt wel, want hij is aan het eind in 39 in Rotterdam terechtgekomen. Uit Amsterdam. Het was een ras Amsterdammer. Ja. En hij is eigenlijk vanwege liefdesperikelen in Rotterdam gekomen in 39. En inderdaad daar bij zijn broer en zus, schoonzus, gaan wonen aan Schrijvendijkwal nummer 17. Ja. Hij is ooit begonnen als directeur van een sigarenfabriek. Ja, zeker. Ja. Was het, dus hij had helemaal geen belangstelling voor de letteren, of toen ook al? Ja, hij was van de jongs af aan was het een verwoed lezer. En hij schreef ook al op hele jonge leeftijd. Alleen zijn vader overleed en zijn oudere broer wilde de fabriek niet overnemen. Toen voelde hij zich verplicht om directeur te zijn van dat fabriekje van dat sigaren maakte. Maar daar lag zijn passie ook niet. En het was ook een heel armoedig bedoeninkje. Dus hij heeft zich eigenlijk allerlei beroepen gedaan. Hij is verkoper geweest, handelaar. Hij heeft privé lessen Duits gegeven. Het man van allerlei beroepen. Maar hij wilde vooral schrijven. Ja, ja. Nu heeft hij romans geschreven, maar ook gedichten. Die acht jij van een hogere kwaliteit. Waarom? Ja, zijn proza is wat gedateerd. Misschien geldt dat ook wel voor zijn poëzie. Maar er gaan toch altijd wel regels in die mij raken. En hij voelde zich ook in allereerste instantie dichter. En dat heeft hij ook zijn hele leven gedaan. Van jongs af aan tot en met de laatste snik, zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Zullen we die gedichten van Max Keizer eens onder de loep nemen? Je hebt daaruit een keuze gemaakt. Die bundel heet Zelfportret. Die wordt morgen gepresenteerd, als ik het goed begrepen heb. Ja. Waarom heb je het Zelfportret genoemd? Nou, het is vernoemd naar een van zijn gedichten. Maar de keuze weerspiegelt ook de persoonlijkheid van Max Keizer. En vandaar dat ik dacht, ik neem de titel van het zijn dus heel persoonlijke gedichten. Het zijn hele persoonlijke gedichten waar hij zich soms ook zelf opvoert als Max. Ja, Zelfportret. Het titelgedicht, zou je dat willen voorlezen? Zeker. Zelfportret. De zomer sproeten moet gij mij vergeven. De spikkelappel is niet altoos rot. De dubbeldikke neus was ook het lot van Socrates en die was zeer verheven. In mijn groene ogen creëerde God de moord en van de dief het bewogen leven. De mond is waar in zijn voortdurend streven naar kussen en naar zinnelijk genot. De marmeroren, groot en onbewogen, luisteren naar wat voor niemand is te horen. De dames met kin met kuil, een fijne logen. Het krullend haar kan een poëet behoren. Wie het anders wil, die waagt gerust een pogen. Iedere schilder gaat in zijn droom verloren. Ja, wat kun je zeggen hoe die naar zichzelf kijkt? Ja, hij schildert natuurlijk zichzelf als was hij een schilder, maar dan schildert hij met woorden. En hij schildert eigenlijk vrij letterlijk hoe hij eruit ziet, alsof hij voor een spiegel een dubbeldikke neus heeft hij, ja, hè? Zeker. En die grote oren, die had hij inderdaad. En dat krullende haar, dat typeert hem ook. En hij maakt van zichzelf een wat interessant persoon, want hij heeft het over een moordenaar en een dief. Want zo zag hij zichzelf ook echt een beetje als een poet maudit, een verdoemde dichter die alles te verwijten valt. Maar hij zet het aan het eind van het gedicht weer op scherp, of draait het weer om, want hij zegt, ja, maak jouw portret maar, want iedereen heeft weer een ander portret. Maar die zin, je had het net over die prachtige zinnen, iedere schilder gaat in zijn droom verloren. Ja. Dat is toch... Ja, dat is een hele mooie zin. En ja. die kantelt dat gedicht ook helemaal. Ja, ja. Het volgende gedicht heet Mens. Zou je dat willen voorlezen? Zeker. De mens. Wij zijn uit afval en uit de drek gestegen tot horizonten wijd van licht en vuur. Land in onmetelijk waterveld gelegen ontstond in hetzelfde scheppingsuur. Er woeide wind, er vloot de regen, de dieren en de planten, het azuur, overal een harmonieus bewegen, geleid door een onzichtbaar stuur. Wat is er van die daad gebleven? Wat wezens, lelijk en vroeg oud, die van de schepping niets meer weten, zwoegend, zwetend voor hun behoud. Zij zijn de feiten niet vergeten, maar werden voor het mysterie koud. Ja, ze zijn de feiten niet vergeten, maar werden voor het mysterie koud. Wat zegt hij over de mensen? Ja, hij neemt de mens eigenlijk kwalijk. Kijk eens hoe schitterend die aarde van ons is. En hij schetst eigenlijk dat hele scheppingsproces. En dan richt hij zijn blik op de mens. Een tobbende, zeurende mens die eigenlijk niet meer weten hoe prachtig het is dat wij er zijn. Die alleen maar zwoegen en zweten om in leven te blijven. En dat mysterie van wat het leven is, wat dat ons omringt, eigenlijk niet meer beseffen. En dat is wat hij belangrijk vond als dichter en als mens. Zeker. Dat mysterie, wilde, daar ging het hem om. Dat wilde hij doorgeven. Ja. Hij heeft ook kwatrijnen geschreven. Ja, er is een verzameling uitgekomen, dat heet geloof ik 100 kwatrijnen. Ja. Hè? Ja. Kwatrijnen is vierregelig vers. Zou je er een willen voorlezen? Ja, zeker. Wie zonder liefde leeft, die kan de dood ingaan. Maar van mijn werk blijft iets bestaan. Dat ik alles, lieven, moest ontberen, zal men eens verstaan. Ja, in deze vier regels staat zoveel, vind ik. Van mijn werk blijft iets bestaan. Heeft hij gelijk gekregen? Want ik had persoonlijk nog nooit van hem gehoord. En morgen wordt dus die Stolpenstein van hem onthuld. Ja. Het is goed dat hij aan de vergetelheid is ontrukt. Ik vind het, Max Keizer is een van die vele mensen die proberen iets na te laten van hun leven. Daar heeft hij zijn hele leven naar gestreefd. Dat heeft hij proberen neer te schrijven. Ja. In het, op toppen van zijn kunnen. Hij behoort niet tot de allerbelangrijkste dichters. Maar het is een stem waarvan ik vind dat hij gehoord moet worden. En vandaar dat ik die aandacht op hem heb willen vestigen. En hij is natuurlijk op een vreselijke manier aan zijn einde gekomen. Het was een Joodse dichter die eigenlijk zich aangemeld heeft toen hij, tenminste, hij werd natuurlijk gedwongen zich aan te melden. En zijn broer en zus en kinderen die zijn in de onderduik gegaan. En hij dacht, ik kan dat niet. Ik kan niet in die onderduik leven. Ik ben een gevaar voor mijn familie. Dus hij heeft zich aangegeven, is naar kamp Hummelo vervoerd. Vandaar naar Westerbork. En vandaar naar een kamp vlakbij Auschwitz. En daar is hij uiteindelijk of door uitputting of door vergassing om het leven gebracht. En dat hele leven dat daarvoor zit, stond in het teken van de literatuur. In het teken van de schoonheid die de taal te bieden heeft. En daar heeft hij zijn allerbeste krachten aan gegeven. En dat mag dan misschien niet de grootheid hebben van Bloem, Nijhoff of wat dan ook. Maar het is een stem. Een stem die wat mij betreft niet verstomd moet raken. Zeker niet door de manier waarop die het zwijgen is opgelegd. En daarom vind ik het mooi dat Abu Talib morgen het gedicht van hem leest. Dat de stadsdichter van Rotterdam, Elfie Tromp, die woorden laat klinken. En dat jij in dit programma aandacht schenkt aan Max Keizer. Ja, met heel ons hart. We doen dat met de hele redactie, met heel ons hart. Maar van mijn werk blijft iets bestaan, staat in dat kwatrijn. Ja. Dat is wel bewezen nu. En dat is nu bewezen. En dat is mooi. Zelfportret, een keuze uit de gedichten van Max Keizer, samengesteld door Aad Meinders, wordt uitgegeven door de uitgeverij De Kleine Weimar en wordt morgen gepresenteerd. Dankjewel, Aad. Graag gedaan. Als het even minder gaat, dan droom ik dat je bij me bent. En is het of niemand me hoort, weet ik weer wat je hebt gezegd. En oh, je klanken raken verder dan ik ooit heb gekend. En ik weet best dat het ergens voor jou hetzelfde lijkt. Toch zal ik het weer verbergen, maar van binnen zit er spijt. Je kent me nog iets beter dan hoe ik mij ken. Ziet de dingen die nooit iemand had gezegd. En oh, liefste, wil ik samen hier verhalen met je maken. Maar voor nu zoek ik naar mijn eigen weg. En oh, ik hoef het niet te zeggen, want je kijkt recht door me heen. Geen verantwoording af te leggen, zoals ik wel aan iedereen moet. Want de mensen blijven praten, en dat maakt soms zo alleen. En ik wil je hier vertellen, dat je veilig voor me bent. En we kunnen, maar toch zie ik dat het bent. Je kent me nog iets beter dan hoe ik mij ken. Ziet de dingen die nooit iemand had gezegd. En oh liefste wil ik samen hier verhalen met je maken. Maar voor nu zoek ik naar mijn eigen weg. Ik laat het hier nog even gaan. Dan hoe ik mij ken. Ziet de dingen die nooit iemand had gezegd. En oh liefste wil ik samen hier verhalen met je maken. Maar voor nu zoek ik naar mijn eigen weg. Zoek ik naar mijn eigen weg. Die stem van haar, of je wil of niet, je gaat luisteren als vanzelf. Dat is het geheim van een artiest die iets te melden heeft. En dat heeft ze. Ze heet Mo. U kent haar van dat hartverscheurende, dat heb jij gedaan. En hou me vast over een liefde die ze moet laten gaan. Maar ze zoekt haar eigen weg. Het is de soundtrack voor Net als in de film. De blauwe vogel is dan wel verdwenen, maar wij bewegen ons iedere zaterdag in de Digitaalstaat nog in vogelvlucht boven het landschap van de sociale media. En dat doen we vandaag met Jan-Jaap van Peperstraten, pastoor te Alkmaar. Goedemorgen, Jan-Jaap. Goedemorgen. Goedemorgen. Als je nu terechtkwam in de wereld van het boek dat je nu aan het lezen bent, waar zou je dan zijn? Zo vroeg jij deze week op Twitter. Het leverde meer dan 800 reacties op. Heb je een beetje een beeld nu van waar die boeken jou naartoe brengen? Ja, waar brengen ze je niet naartoe? Het is wat een goede vraag. Universele reis. Universele reis. Het gaat overal heen. En het maakt ook zo nieuwsgierig. Dan zeggen mensen waar ze zijn. En dan ben je toch al een beetje aan het raden welk boek zouden ze aan het lezen zijn. Wat heb je onthouden bijvoorbeeld wat iemand zei? Er zijn veel mensen in Engeland. Door alle eeuwen heen. Dus dat blijft veel mensen trekken. Werelden waar je nooit van gehoord hebt. Mij onbekende science fiction romans. Ook een aantal hele bekende fantasy en science fiction werelden. Ja, zoals? Aardzee. Midden-aarde natuurlijk altijd een hele populaire bestemming. Tolkien. Ja, ja, ja. En, 50 jaar geleden overleden, dacht ik deze week. Dat kan, ja, ja, maar toch een evergreen. Ja, zeker. Waar zou je zelf terechtkomen als je... Ik zit nog steeds in een Nigeriaanse geestendroom. De Famished Road trilogie ben ik aan het lezen van Ben Okri. Zelfs de visioenen hebben visioenen. Er is geen touw aan vast te knopen. Het is fantastisch. Maar waar ben je dan? Dat is een goede vraag. Ik hoop erachter te komen. Maar je hebt nog geen idee waar je bent? In Nigeria. In Nigeria, en in de geestenwereld. In de geestenwereld. Rond Nigeria. En vindt God dat goed? Die zweeft er ook doorheen, denk ik. Ja. Ja. Ja. Wat die vraag die jij gesteld hebt. En dat enorme aantal reacties. Ik had niet zoveel reacties verwacht. Maar wat zegt dat? Dat ik toch denk, in mijn bubbel tenminste, valt het met de ontlezing wel mee. En niet alleen lezen mensen graag, ze vertellen er ook graag over. Ja. En misschien niet dat ze uit eigen kracht gaan zeggen van, nou, wat ik nu aan het lezen ben, dit boek, dat boek. Maar geef het een tikje, geef een aanleiding en het begint te stromen. Richt Nederlands zo in dat het leerlingen helpt om te gaan met klimaatverandering. Dat schreef Jan-Willem van der Meij, mede namens vier andere leraren opleiders Nederlands, donderdag in Trouw. En jij reageerde, Jan-Jaap, met misschien moeten we Nederlands eens inrichten zodat leerlingen kunnen omgaan met de Nederlandse taal en literatuur. Dat lijkt me al een uitdaging genoeg. Met andere woorden, het is een slecht plan. Je ziet het overal. We zijn verslaafd aan het idee dat iets alleen maar goed is als het goed is voor iets anders. Voor de arbeidsmarkt, voor de economie of voor het klimaat. En al die dingen zijn ontzettend belangrijk. Maar het belang van taal is veel fundamenteler. Want de grens van de taal is de grens van je wereld. En zoveel jongeren zijn taalzwak, hebben moeite met zich te uiten of andere mensen goed te verstaan of in schrift te begrijpen. En dus dat, moeten ze veel lezen? Dat tast je mens zijn zelf aan. De menselijke, ja, je menselijk potentieel komt dan niet tot zijn recht. Ja. Het is veel fundamenteler dan dat. Ja, het leverde wel weer wat moois op, overigens. Ja. Nooit meer rijden, werd er genoemd als titel. De lauwe meren des doods. Welke titels passen nog meer op de leeslijst van het nieuwe klimaatvriendelijke vak Nederlands? Stel dat we er wel voor kiezen. Ja, er zijn heel veel reacties opgekomen. Ik heb een top 5 samengesteld. Laat horen. Op 5, Joe Zeilboot. Inzending van Joost Peters. Ja. 4. Thuisblijven in Oestgeest. Peter Koeman. 3. De Uitstoter. Max van Leeuwen. 2. Heel veel hadden die. Een Roos van Soja. Spreek tot de verbeelding. Ja. En uiteindelijk op 1. Michael Hak. Stond in Max Havermelk. Ja, het is grappig. Vond ik heel geestig. Maar het is toch wel leuk als je zoiets bedenkt, dat er zoveel reacties komen. Ja, dat is schitterend. Zembla dook in de uitzending van donderdagavond in bedreigingen en verbaal geweld op Twitter. En jij schreef erover: dreigementen bevinden zich exclusief aan de extreemrechtse flank. Ordinair gescheld is ook zeer overwegend aan de rechterflank te vinden. Op links is het verbaal geweld eerder symbolisch van aard. Minachting, uitsluiting, expliciete en exclusieve pretentie van morele of intellectuele superioriteit. Wat ben jij dom? Iedereen die het niet met me eens is, is dom. Dat is ook wat vermoeiend, maar van een andere orde. Het gaat dus twee kanten op. Ja, iedereen kan zichzelf onaangenaam gedragen. Ongeacht van waar ergens op het spectrum je bevindt. Maar de manieren waarop mensen onaangenaam zijn, is wel echt onderscheiden. Ik zeg even, natuurlijk heel vlug ingedeeld. Op rechts zie je meer scheldgedrag. En op links meer pestgedrag. En dat, die onderscheiding wil ik wel maken. Maar beide moeten niet, hè? Beide moeten niet. Het is allebei gewoon niet constructief. Niet constructief. Ik had al eerder een en ander proef geschreven, maar nu is er een eerste hoofdstuk in zijn geheel op weg naar mijn redacteur bij uitgever Kok Boekencentrum. Een zien wat hij ervan denkt. Het is een eerste hoofdstuk voor wat een inleiding op de Nederlands-Vlaamse katholieke kerk moet worden voor een zo breed mogelijk publiek. Een project waar ik enthousiast van word. Zo schreef je deze week. Wat voor een boek moet dat worden? Een hele brede inleiding op de katholieke kerk. Hoe ziet dat eruit? Je loopt op zondag naar binnen. Weten we dat niet? Ik denk dat het heel erg is weggezakt. Echt, ja? Echt de christelijke cultuurkennis, die vroeger heel impliciet overal wel was. Ik zie dat steeds minder. Zeker niet met echt onder de 40. Boven de 40 nog wel, onder de 40 steeds moeilijker. Het is een soort leerboek voor iets leuker dan een leerboek. Een babbelende rondleiding. Een rondleiding, een fijne rondleiding door de katholieke kerk. Ja. Voor wat je er nog aan kunt hebben in deze tijd. En hoe het eruit ziet en hoe mooi het is. Jan-Jaap van Peperstraten, zeer bedankt voor je komst. Het was weer buitengewoon boeiend. Tot zover het eerste uur van de Taalstaat. We zijn heel graag zometeen bij u terug. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Goedemorgen. Hey, collega's. Ik heb Eddy bij me. TV-presentator Eddy Zoon. Dat moet ook super frustrerend zijn, toch? Voor een nieuw seizoen 5 Days Inside loopt hij mee in een kliniek voor jonge mensen met niet aangeboren hersenletsel. Ongelooflijk, joh. Zoveel kracht kost dat. En voetballer Wout Brama. De term clubicoon van FC Twente. Wout Brama. Afgelopen seizoen gestopt bij FC Twente. En volgende week volgt zijn officiële afscheidswedstrijd. Morgen tussen 12 en 2. Eddy Zoë en Wout Brama. Op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Als startende ondernemer begint u een nieuw avontuur. Het goed regelen van uw belastingzaken hoort daar natuurlijk ook bij. We helpen u graag met tools en informatie. Bijvoorbeeld met het webinar voor starters. Daarmee gaat u goed voorbereid van start. En op de site leest u of de kleine ondernemersregeling gunstig voor u is. Ga naar belastingdienst.nl/starters. Daar helpen we u graag op weg. Ster. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Vertrek met Holland-Amerika-lijn in 2024 gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Ooit lag er op het Holtingerveld in Drenthe een Duitse vliegbasis. Nu worden de oude, dichtgegroeide landingsbanen vooral gebruikt door vogels en vlinders. En vinden we daar prachtige bloemen. Vroege Vogels TV, vanavond om 7:15 bij BNNVARA op NPO 2. Vraag tijdens Back to School bij Mediamarkt alles aan onze experts. Wat is scherm in het Latijn? Nou, bijna alles. Slim advies en een geniale prijs. Nu bij Mediamarkt. 12 uur. NPO Radio 1. Frits Spits. Met Tom den Boon en het woord van de week. Het taalloket met Roos de Bruin. Het vergeetwoord. Ricky Kolo over haar nieuwe album Altijd Iemand. En René Appel met de TNA van de ChristenUnie. Het zuiden van China, inclusief Hongkong, is getroffen door een orkaan. In het NOS-journaal met Clemens Spits. Ja, daarover later. Nu eerst, na de succesvolle maanlanding van vorige week, heeft India vanochtend een ruimtesonde afgeschoten richting de zon. Europese en Amerikaanse ruimtevaartorganisaties stuurden eerder al sondes naar de zon. Maar dit is de eerste sonde van een Aziatisch land die in een baan om de zon wordt gebracht. Buitenlandredacteur Davy Boerema. Is de lancering vanochtend helemaal goed gegaan? Ja, het is altijd eerst even afwachten natuurlijk. Het duurde een uurtje, anderhalf uur voordat de bevestiging kwam dat het echt allemaal zo gegaan is zoals ze wilden. Er was heel veel publiek aanwezig die juichend de zonde wegstuurde. En het is allemaal goed gegaan. Het gaat nu 4 maanden duren voordat de zonde in de baan om de zon terechtkomt. En daar gaan ze verschillende metingen uitvoeren naar zonneactiviteit en de kracht van de zon. Ja, en ik heb altijd begrepen, als je dicht bij de zon komt, dan verbrand je. Hoe zit het met deze sonde? Ja, hij gaat naar een plek waar de zwaartekracht tussen de aarde en de zon elkaar een soort van uitbalanceert. Het wordt een soort parkeerplaats genoemd, waar de zon dus gewoon kan blijven hangen. En dan in alle rust dus die observaties kan doen met verschillende techniek aan boord. Allemaal in India zelf geproduceerd. 7 meetinstrumenten zouden daar gebruikt voor worden. En die gaan dan dus op die rustige plek rond de zon gewoon al die metingen uitvoeren. Ja. En dat is best wel een ambitieus plan van India. Ja, ze zijn ook heel ambitieus. Het is natuurlijk amper een week, of nou, iets meer dan een week, nadat de missie naar de maan, de Zuidpool van de maan, is gelukt. Nu naar de zon. En ze hebben nog veel meer plannen. Volgend jaar willen ze zelfs bemande missies naar de ruimte insturen. Vandaag liet de minister van Binnenlandse Zaken op platform X ook weten van, nou, dit is weer een stap in de missie van premier Modi om India op de kaart te zetten als een land dat zich echt bezig houdt met ruimtevaart. En dat lijkt dus goed te lukken, omdat ook deze missie weer gelukt is. Dankjewel, buitenlandredacteur Davy Boerema. Het zuiden van China houdt zijn adem in voor orkaan Saola, die op dit moment door de regio Guangdong raast. De orkaan kwam vanochtend vroeg aan land in het dichtbevolkte gebied dat grenst aan Hongkong. 1 persoon is om het leven gekomen. Correspondent Sjoerd en Daas is in Peking. Sjoerd, hoe sterk is de orkaan? Nou, ontzettend sterk. Het is niet de eerste, waarschijnlijk ook niet de laatste. 9e tyfoon dit jaar in dit deel van de wereld die aan land komt. Er was groot alarm geslagen. Er zouden windsnelheden van meer dan 200 km per uur gemeten zijn. Nou ja, de storm is wat afgezwakt op het laatste stukje voordat hij het land aantikte. Windsnelheden van rond 160 zo'n beetje. Maar goed, het was alarmfase 1 dus in Hongkong, in Guangdong, ook de Chinese provincie die daaraan vastzit. Op de schaal van 1 tot 10 kreeg deze een score van 10. Ja, en ze zagen hem natuurlijk aankomen. Welke maatregelen waren er genomen? Ja, vooral in Hongkong, nabijgelegen steden als Zhuhai ook, was het high alert, zoals het dan heet in slecht Nederlands. Kleine 800.000 mensen waren uit voorzorg al geëvacueerd, schrijven de staatsmedia. 80.000 vissersboten ook terug naar de havens gebracht. Alle hens aan dek dus, of juist van het dek misschien beter gezegd. Nou ja, je zag ook, het begin van het schooljaar was uitgesteld. Bus in Hongkong werd eerder dichtgegooid. Honderden vluchten gecanceld, openbaar vervoer stilgelegd. Ja, alles om er maar voor te zorgen dat de impact zoveel mogelijk beperkt zou zijn. En is nu al een beetje te overzien wat de schade is? Nou ja, de schade is minder dan wat vooraf werd gevreesd in elk geval. Maar dat betekent natuurlijk niet dat er niks gebeurt. Er zijn veel wateroverlast, veel omgevallen bomen. Borden ook, zoals je die misschien kent uit Hongkong. De grote LED-borden die daar boven de straten hangen, naar beneden zijn gekomen. We zien ook wat ramen die kapot zijn gewaaid. Maar veel minder dan bijvoorbeeld de grote tyfoon die in 2018 over Hongkong raasde. Nou, je zei het al, betekent dat er geen slachtoffers zijn gevallen. En in Shenzhen, net weer over de grens vanuit Hongkong bekeken, in China, is één iemand om het leven gekomen nadat er een boom op een auto viel. Nou, inmiddels komen de spoorwegen weer een klein beetje op gang. Tegelijkertijd, ja, je ziet nog steeds wel extreme regenval in Hainan, meer binnenlandse provincies. Dus Saulo is nog niet weg. En los daarvan staat de volgende orkaan ook alweer voor de deur. Dat is Haikwei, die inmiddels richting Taiwan trekt. Sjoerd, dankjewel. De burgemeester van Leiden heeft een noodverordening ingesteld rond de bibliotheek. Vanwege de Pride in Leiden leest een drag queen voor aan kinderen in de bibliotheek. Online hebben mensen daar fel op gereageerd. Onder meer het FVD-kamerlid Gideon van Meijeren kondigde aan te gaan demonstreren. Anderen lieten daarop weten met een tegendemonstratie te komen. De noodverordening geldt tot 1 uur. Mensen van wie gedacht wordt dat ze de openbare orde willen verstoren, worden geweerd. Telegram doet niet genoeg tegen wraakporno, zeggen politie en justitie. In chatgroepen worden nog steeds op grote schaal naaktfoto's van vrouwen en meisjes gedeeld, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Die naaktfoto's worden zonder toestemming gedeeld en gaan vaak gepaard met namen, telefoonnummers en de oproep om deze vrouwen lastig te vallen. De Oekraïense president Zelensky gaat waarschijnlijk naar de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties volgende maand in New York. Vanaf 18 september komen wereldleiders in New York bijeen voor de jaarlijkse top. Rusland zegt 3 Oekraïense zeedrones te hebben vernietigd in de Zwarte Zee. De drones zouden op weg zijn naar de Krimbrug. Volgens de Russen wilde Oekraïne daar een terroristische aanslag plegen bij die brug, die het Russische vasteland verbindt met het Oekraïense schiereiland. Het NOS-journaal. Honderden scholen hebben afgesproken geen leerkrachten via dure uitzendbureaus meer in te huren, bericht het Financiële Dagblad. Scholen kampen met een lerarentekort, vooral in de Randstad. Als een klas geen les dreigt te krijgen, dan worden dure ZZP'ers ingehuurd om voor de klas te staan. En dat kost veel geld en het schaadt het onderwijs, staat in een manifest. In Noord-Brabant en Amsterdam hadden scholen al aangegeven geen uitzendkrachten meer in te huren. En landelijk hebben nu 350 basisscholen dat besloten. De stuw in de Maas bij Graven is sinds gisterochtend stuk. Tijdens onderhoudswerkzaamheden zijn onderdelen van de stuw kapot gegaan. De hoop is dat vandaag alles gemaakt kan worden, zegt René Quist van de Schuttevaar. Ze zijn nu bezig om te proberen dat keerschot en met een hele grote sterke kraan uit te trekken. En het is wel onze verwachting dat wel gaat lukken, zeg maar. En dan zouden eigenlijk de problemen snel verholpen moeten zijn. Het scheepvaartverkeer is gisteren uit voorzorg stilgelegd. En het ligt nog steeds stil, dus het is wachten geblazen voor de schippers. In principe loopt het water, de haven gewoon leeg. En dan liggen we dadelijk gewoon met z'n allen op de bodem. Vooral de zeilboten, die hebben een diepe kiel. En als ze die niet ver genoeg in de modder kunnen zakken, dan zakken ze scheef. En dan lopen ze vol water als het fout gaat. Nou, het water is aardig gezakt en je ziet het tumult. Dat iedereen bezig is om zijn bootje goed zat neer te leggen. We liggen voorlopig gevangen. Voor hoe lang, dat weten we nog niet. En ook Rijkswaterstaat laat weten dat nog onbekend is wanneer de problemen verholpen zijn. Het weer, het is zonnig, met in het midden en het zuiden van het land stapelwolken en een enkele bui. Later vandaag overal zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Wijnand Zwaan, waar staan de files? Nou, vooral door werkzaamheden op dit moment. Bij Amsterdam op de A4 vanuit Den Haag tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat hangt samen met werkzaamheden op de A9 naar Diemen. Die weg is helemaal dicht tussen Bad Oevedorp en knooppunt Holendrecht. A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum. 6 kilometer met 3 kwartier vertraging. Daar is maar 1 rijstrook open. Omrijden kan vanaf knooppunt Everdingen via Den Bosch en Waalwijk over de A2 en de A59. Ster. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in 1 app. Download hem gratis. AI, Niemand kan er meer omheen. Maar wat moeten managers weten van AI? Managementboek zocht het uit. Lees er alles over op managementboek.nl/AI. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Kom naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden. Geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij horen hoe het met de taal staat. Spits. Goedemiddag. René Appel heeft het geloof ik al eens gezegd, maar mij viel het deze week ook op. Dat het woord tof, dat toch al heel oud is, een wedergeboorte beleeft. Een liedje is tof. Een tv-programma, tof. Een boek, tof. Niet meer goed of leuk, maar tof. De betekenis van tof is ook meer dan goed. Tof houdt ook in dat je er erg blij van wordt, dat het je een beetje optilt. Met leuk is daarom ook te weinig gezegd. Als je iets tof vindt, vind je het leuk en goed tegelijk. Het is misschien wel een soort overtreffende trap. Maar dat zou dan betekenen dat toffer niet meer kan. Natuurlijk moet ook dat kunnen. En het tofst ook. Dat dat allemaal kan met onze taal. Daar geniet ik iedere dag weer van. Hoe zal ik dat nou eens zeggen? Dat vind ik tof. Welkom in de Taalstaat. Je zei we zouden altijd vechten voor elkaar. Maar ik vecht hier in meentje en jij staat er maar in. Alles wat ze zeggen, dat is waar in jouw ogen. Maar zou je iedereen geloven, is het klaar? Want je pa zei dat ik thuis niet meer welkom was. En hij vindt dat ik je niet meer verdien. En je ma zei dat ik niet in het plaatje pas. En beter is misschien. Je mag niet houden van mij. Je zei dat heeft me laten geloven dat het aan mij lag, maar die shit die is niet waar. Want jij hebt ook gebreken die ik ook vergeef. Dus ik hoop dat jij weet dat ik niet alle schuld draag. Ook al wees ieder een meteen naar mij. Want ze zeiden je pa zei dat ik thuis niet meer welkom was. En hij vindt dat ik je niet meer verdien. En je ma zei dat ik niet in het plaatje pas. En het beter is misschien. En je vriendinnen weten allemaal het beste. En ze zeggen dat je mij niet meer moet zien. Toch hoop ik dat ik nog een kans krijg. Kans krijg. Dus zorg ik dat ik in je buurt blijf. Buurt blijf. Je mag niet houden van mij. Joël Domingos, hij is van 1995, hij is rapper, zanger, een soort Ben ik te min van Armand opnieuw bezocht. Het is afkomstig van zijn autobiografische debuutalbum Dromers slapen niet en dat verschijnt volgend voorjaar. Joël Domingos heeft een Kaapverdiaanse vader en een Nederlandse moeder. Zijn vader nam hem mee naar exotische dansfeesten en zijn moeder liet hem kennismaken met Billy Joel en Simon & Garfunkel. Joël heeft een ideale opvoeding gehad. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton Den Boom met het woord van de week. Roos de Bruin van Onze Taal zit achter het taalloket. Victor Stegger uit Berkel en Roderijs met het vergeetwoord. Ricky Kolo over haar album Altijd Iemand. René Appel bespreekt de TNA van de ChristenUnie. Het woord van de week. Wat zuurstof is voor water, dat zijn nieuwe woorden voor een taal. Zonder al die nieuwe woorden zou het Nederlands een stilstaande sloot worden. Gelukkig is dat allerminst het geval. Enkele duizenden woorden komen er jaarlijks bij. Een groot deel daarvan valt op een dag in de handen van Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke van Dalen. Dag Ton, goedemiddag. Goedemiddag Frits. Wat is je woord van de week? Dat is het woord selfie-fuik. En dat stond deze week in het Parool in verband met een evenement in Amsterdam, de Friends Experience. Friends, dat was een populaire televisieserie, een sitcom. En het wordt volgens mij nog steeds herhaald en is nog steeds populair onder vooral jongeren. Jongvolwassenen vooral. Maar goed, daarin werd gezegd in de recensie van die Friends Experience dat het zich uitstekend leende voor Instagram-foto's en voor en dat het dus ook een echte selfie-fuik was. Je werd er naartoe gelokt en je kunt er dan bijna niet meer aan ontkomen blijkbaar om selfies te maken. Nou, dat is een nieuw woord, selfie-fuik. Ik vond het wel een interessant woord. Ja, woorden met een fuik erin zijn wel in opmars, toch? Klopt, ja. We hebben natuurlijk van oudsher kennen we de toeristenfuik en de politiefuik. Later is daar de fabeltjesfuik bij gekomen. En ik denk dat fuik in het woord selfiefuik productief is geworden inderdaad. In de betekenis van iets wat mensen verleidt tot iets anders. Hè. Dus je zou ook kunnen denken aan een fotofuik. Een situatie waarin mensen geneigd zijn om foto's te maken. Maar Ton, heeft fuik in de kern niet een negatieve betekenis? Van hij loopt in een fuik, hij loopt in de val. Ja, maar het wordt al sinds de 17e eeuw wordt het metaforisch gebruikt voor allerlei andere zaken. Waarin mensen inderdaad gevangen kunnen worden. Het is inderdaad, het heeft iets negatiefs. Het heeft iets van een val. Hè, dat, vaak zijn er ook wel woorden op val, samenstelling op val, die synoniem zijn van woorden op fuik. Hè. De politiefuik, dat wordt ook wel een politieval genoemd. Ja, ja, ja. Is dat selfiefuik een houdbaar woord of een eendagswoord? Als het alleen maar op dit soort evenementen van toepassing is, dan is het denk ik niet houdbaar. Maar het kan heel breed toegepast worden. Want als je bijvoorbeeld ergens op vakantie bent, dan kun je ook wel eens in de verleiding komen om een selfie te maken. En dus ik denk dat het woord wel breed inzetbaar is. Ja, wat is je definitie, Ton, tot slot? Een selfie-fuik, dat is een situatie of plaats die ofwel een beeld of voorwerp dat de eigenaar van een smartphone verleidt tot het maken van selfies. Ja, mooi. Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke van Dalen, dank je wel voor het woord van de week en tot volgende week. De meest veelzeggende quote van de week. Toen ik gisteren de AD-app opende, was het een bericht dat me enorm schokte. Clary Polak, overleden op 67-jarige leeftijd. Ik wist niet eens dat ze ziek was. Een altijd geïnteresseerde collega waarvan ik me herinner dat ik er sprak in Amsterdam waar ze woonde, aan een gracht. We spraken elkaar over het vak. Daar zei ze verstandige dingen over. Dat een interviewer goed moet luisteren, vasthoudend moet zijn en moet proberen het verhaal los te weken dat van belang was. Een gesprek dat me altijd is bijgebleven. Later ontmoette ik haar in een radioprogramma van Human, waarin Koen Verbraak haar en mij interviewde over onze overleden levenspartners. Daar hadden we allebei een boek over geschreven. Haar boek heet Voorbij, voorbij. Ze beschrijft daarin het ziekteproces van haar man. Dat heeft 10 jaar geduurd. Hij leed aan Alzheimer. Koen Verbraak presenteerde gisteravond met het oog op morgen. Hij wijdde zijn eerste woorden aan Clary. Voor haar was dat overigens niet nodig geweest. Vanavond, vanaf de stoel waar zij zelf zo graag zat, in het programma dat ze zelf jarenlang presenteerde, zeg ik het toch, Clary Polak, wat was je goed. Alert, geestig, ironisch en direct. Interviewend op het scherpst van de snede. Met kennis van zaken, een helder verstand en altijd een open oor. Wat ontzettend jammer dat we je nu al moeten missen. Dat waren liefdevolle woorden, vandaar dat we ze hier herhalen. Ook omdat ze alles zeiden over wat Clary voor de journalistiek en ook voor haar collega's heeft betekend. Veelzeggender hadden wij het niet kunnen formuleren. De meest nietzeggende quote van de week. Soms dwalen mijn gedachten af als ik naar ministers luister. Als ze voor de zoveelste keer weer iets zeggen waar ik niets aan heb, niets mee kan, dan herschik ik de zinnen. Dan probeer ik een rijm te construeren. Ik fantaseer er muziek bij. Dan beleef ik het allemaal heel anders. Luistert u met me mee naar de ministers die na een beraadslaging afgelopen woensdag over de plannen om de armoede te bestrijden dit tegen de pers zeiden. Ik doe geen uitspraken over de uitkomst van de miljoenennota. Het moet altijd betaald worden, linksom of rechtsom. Maar ga ik niet zeggen, want we zijn er nog niet uit. Ik ga je nog niet alle definitieve details geven. Ik geef geen antwoord met details, want dat zou het tipje van de sluier lichten. En we moeten echt tot Prinsjesdag wachten. Ik ga voor de rest niet inhoudelijk in op alle zaken die erachter zitten. Het zal helaas ongetwijfeld gelekt worden, vrees ik. Maar ik ben niet het lek. Ja, het was alsof ik een koorzang hoorde met als woord dat voortdurend, als was het een stokwoord, terugkwam, het woord niet. Nee, ze konden niet zeggen, ze wilden ook niet lekken. Niet, de echo ervan wordt verder gedragen en meegenomen in het koor dat bestond uit Marnix van Rij, Carola Schout en Sigrid Kaag. Gelekt werd er overigens wel, maar ja, door wie? En klopt het dan? Dit is wat Mark Rutte gisteren zei. Nu geldt de plausibele ontkenning, namelijk dat wij niks bevestigen. En alle geruchten die naar buiten worden gebracht laat ik geheel aan jullie. En knap werk als het blijkt te kloppen. Maar ik zeg niet of ze kloppen. Ja, het koor heeft natuurlijk ook een solist. En die zingt partij net iets anders dan de rest. De boodschap is eigenlijk, daar ga ik niks over zeggen. Maar dan met Rutteaans veel noten. Niet zeggend blijft het. De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres? taalstaat@kro-ncrv.nl. Na 9 weken spel openen wij het taalloket weer. Gelukkig bent u al die tijd uw taalvragen blijven insturen. Dat deed ook Johan Horeman. Hij zal tijdens het doornemen van stukjes economische theorie te denken aan het verschil tussen neigen met een korte ei en neigen met een lange ei. Begrijp ik het goed als de neiging met een korte ei meer van onderuit komt, vraagt hij zich af, en de neiging met lange ei meer neerbuigend is? Wij leggen die vraag voor aan Roos de Bruin van de taaladviesdienst van onze Taaldag. Roos, goedemiddag. Goedemiddag. Heeft Johan Horeman gelijk en is een neiging met een lange ei eigenlijk een buiging? Ja, zo gebruiken we neiging tegenwoordig inderdaad. Je kunt bijvoorbeeld spreken van een eerbiedige neiging voor de koning. En dan moet je een lange ei opschrijven. En je kunt ook vriendelijk neigen met een lange ei als groet. En je kunt dus concluderen, neiging en neigen met een lange ei hebben vaak te maken met eerbied betonen of groeten. Ja, ja. En wat is dan het verschil met neigen met een korte ei? Ja, daar begint eigenlijk meteen de verwarring al. Want de basisbetekenis van neigen met een korte ei is ook buigen. Alleen werd dat in de loop van de tijd meer doen buigen en daardoor ook meer overhellen. In figuurlijke zin kon neigen naar bijvoorbeeld overhellen naar een bepaald standpunt betekenen. Ik neig ertoe voor te stemmen. Daarin moet je neig dus met een korte ei schrijven. Net als in ik heb de neiging me snel zorgen te maken. Ja, ja, ja. Hoe komt het dat deze woorden zo op elkaar lijken? Ja, het antwoord is heel simpel. Neigen met een lange ei en neigen met een korte ei zijn heel lang geleden voortgekomen uit hetzelfde woord. En dat woord betekende ook al iets als buigen. Het is dus niet zo gek dat we nu zo zitten te twijfelen bij dictées. Ja, ja. Maar waarschijnlijk is neigen met een lange ei wel het oudst. En is neigen met een korte ei daarnaast ontstaan. Dus je had de betekenis buigen bij neigen met een lange ei. En neigen met een korte ei kreeg de betekenis doen buigen. En dat laatste wordt een causatief genoemd. Een causatief, ja, we hebben daar meer van in het Nederlands. Ja. Bijvoorbeeld drinken. Daarbij hoort het causatief drinken, laten drinken. En dan nog eentje, je hebt vallen. En daarbij is het causatief vellen, toevallen, waarom heet het causatief? Kun je dat uitleggen? Ja, als dat goed is, dan hoor je er wel iets in van causaal, hè, van oorzaak. En het is dus een werkwoord dat uitdrukt dat je iets laat gebeuren. Ja, ja. Hè, dus, ja, het beroemde paar liggen en leggen, dat is ook een gewoon woord en een causatief. Ja, ja. Komt daar dan ook het verschil vandaan tussen geneigd zijn iets te doen en genegen zijn iets te doen? Ja, daar hangt het wel mee samen. He, dus genegen komt van neigen met een lange ei. Dus als je genegen bent toestemming te geven, dan buig je dus als het ware zonder meer naar ja, dat mag. Mm-hmm. En als je geneigd bent toestemming te geven, ja, daar zit voor veel mensen iets meer van wikken en wegen in. Ja, ja. En dan uiteindelijk, hè, dan hel je over. Hè, dan doe je jezelf buigen naar ja, het mag. Ja. Ja. Ik heb nog één vraag voor je, Roos. Heb je nog een tip om deze werkwoorden voor eens en voor altijd uit elkaar te houden? Er is geen gouden tip, want die werkwoorden zijn nu eenmaal heel erg verknoopt. Maar hou dit aan. Schrijf de lange ei als het duidelijk om een buiging of een groet gaat. En ja, gok verder maar op de korte ei. Zeker als het gaat om opwellingen of een innerlijke drang. Ja, ja. Ja, nou, we hebben eind november een dicté. Misschien komt het woord neigen er wel in voor. In welke betekenis dan ook. Ja, Roos, dank je wel. Heeft u een vraag voor Taalloket? Mail dan naar taalstaat@caro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. He, gelukkig, het is er weer. Veel Nederlandse woorden zijn zo in onbruik geraakt dat ze alleen nog voortbestaan in boeken. Ze glijden langzaam weg uit ons collectieve geheugen. Elke week proberen we dat te voorkomen door één woord voor de poort van de vergetelheid weg te rukken. En vandaag is dat het woord van de 55-jarige Victor Stegger uit Berkel en Roderijs. Victor Stegger, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Frits. Wat is jouw vergeetwoord? Mijn vergeetwoord, dat is te meijer. Te meijer. Wat is het ook? Help me even. Te meijer. Dat betekent ontuchtige vrouw, prostituee, of als je het anders wil zeggen, hoer. Ja, en hoe kwam je er zo op om dat woord in te zenden? Nou, het is een woord wat uit mijn jeugd komt. Toen ik een jaar of 11, 12 was, toen had Tol Hansen een hit met het liedje Big City. En dat sprak me erg aan. Het was een Nederlands-talig nummer. Wacht even, Big City van Tol Hansen, en daarin komt dat woord voor, zeg je? Daarin komt het woord te meijer voor, ja. Oh, ja? Hij heeft er een heel mooi stukje tekst in. Ik zal het voorlezen. Nee, wacht even, je kunt het laten horen. Als een tovervee in een grote BMW. Wil je van trottoir of race, het zal wel een te meijer wezen. Ja, het zal wel een te meijer wezen, dat bedoel je toch? Ja, dat is hem. Ja. Enorme hit was dat in 1978, weet ik nog goed. Nummer stond 12 weken in de top 40. Heb je toen niet aan iemand... Hoe oud was je toen? Ik was toen 11 of 12, denk ik. Ja, ja. En toen heb je niemand gevraagd, wat betekent te meijer? Nou, ik zocht dat meer in mezelf. In de zin van, ja, ik vond het een mooi klinkend woord. Maar ik begreep het gewoon niet, ook niet in de context. Nee. En ik weet niet of ik het nou gevraagd heb of een keer gewoon heb opgezocht ergens. Dat weet ik niet meer. Nee, gebruik je het wel eens? Nou, er zijn weinig gelegenheden dat je het woord gebruikt. Nee, ik gebruik het eigenlijk niet veel. Nee, ja, de laatste paar dagen natuurlijk wel enorm. Ja, maar luister even goed, Victor. Want je hebt een adoptiebewijs gekregen voor dit woord te meijer. De bedoeling is ook voor de houders van een adoptiebewijs dat dit breed verspreid wordt, natuurlijk. Ja, dat weet ik, ja. Dat staat er ook inderdaad op. En dat bracht me gelijk in een soort van tweestrijd. Ja. Want gebruik je het nou in... dat was een van mijn vragen. Gebruik het in positieve zin. In de zin van, het is het oudste beroep ter wereld zo'n beetje. Of gebruiken het, en met respect voor de personen die het beroep uitoefenen. Ja. Of gebruiken het als een, ja, zoals het woord hoe eigenlijk ook weer gebruikt. Ja. Als een scheldwoord. Ja. Dat vind ik lastig. Ja, het komt uit het Jiddisch, hè, geloof ik. Ik denk dat het allebei mag, hè? Ja, misschien moeten we het zomaar gebruiken. Maar ik zou er wel naar neigen om... Als het woord vaak gebruikt gaat worden, meer gebruikt gaat worden, dat het in de positieve context wordt geplaatst. Ja, ja, ja. Dat zou ik mooi vinden. En was neigen in dit geval met een korte of een lange ei, Victor? Ik neigde met een korte ei. Ja, goed. Hartelijk dank. Fijn dat je even aan de telefoon kwam. Victor Stegger uit Berkel en Roderijs. Mocht u ook een vergeetwoord aan willen dragen, gaat u dan naar nporadio1.nl/vergeetwoord. En de beschermvrouw van het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden, Nelleke Noordervliet, beoordeelt uw inzending dan op geschiktheid. Glazen vlees. gelegd. Toen ze alles had gedaan om weg te mogen, kwam ze met zachte landen in mijn warme bed terecht. Als ze lachten klinken duizenden violen en in haar ogen staat een grote regenboog. Er is iets hemels in haar aardse lijf verscholen, ook al zie je dat niet met het blote oog. Zij is niet van deze wereld, zij is niet van deze tijd. Want ze tovert met haar handen, maakt de nacht een eeuwigheid. Proef de liefde op haar lippen, hoor de zomer in haar stem. En het lijkt als zij. En nu ligt ze hier verlegen en verdwaald. Heel voorzichtig gaan haar mooie ogen open. En wat ik daarin kan lezen, blijft voorlopig onvertaald. Maar ze streelt met haar zachte, lieve handen. En dat vind ik voor het ogenblik genoeg. Wat een geluk dat ze nou net naast mij wou landen. Ik heb met haar zalig leven voor de boeg. Zij is niet van deze wereld, zij is niet van deze tijd. Want ze tovert met haar handen, maakt de nacht een eeuwigheid. Proef de liefde op haar lippen, hoor de zon. En het lijkt als zij me aanraakt, of ik in de wolken ben. En als de morgen komt, dan gaat ze hier vandaan. Ik weet niet wat het is, maar ik moet haar. In 1999 verscheen het album Onvoorspelbaar van de Kast. Dit liedje is van een tijdloze schoonheid. Het heet In de Wolken. Tekst en muziek is van Han Korenneef, een van onze allerbeste tekstdichters. Zij is niet van deze wereld. Zij is niet van deze tijd. Zinnen soepel als zijdelakens. En mooi gezongen door Siep van der Ploeg, de liedzanger van de Kast. De taalstaat. Laten we het Neerlandicana noemen. Wat de 50-jarige actrice en zangeres Ricky Cole maakt. Geënt op Amerikaanse muziek die we zo goed kennen van zangeressen als Bonnie Raitt, Joni Mitchell, maar ook van Jonathan Wilson en Jola. Dat alles kleurt de intentie en ook de manier waarop Ricky Cole haar muziek benadert. Daarmee lijkt het wel of ze de grenzen van ons land oprekt en Nederland groter maakt dan dat het is. Haar album, nu helemaal Nederlandstalig, heet Altijd Iemand en laat vooral verhalende liedjes horen die soms ontroerend zijn, confronterend, maar ook grappig. Dag Ricky, van harte welkom. Wat fijn dat je er bent. Nou, heel fijn dat ik hier mag zijn. Ja, ja. En je haalde even herinneringen op aan radio, want je hebt heel veel radio gemaakt ook. Ja. En die vindt het wel fijn om in een radiostudio te zijn. Ik hou heel erg van radio. Fijn om te horen is dat. In 2011 maakte hij als eerder een Nederlandstalige plaat. Waarom heeft het zo lang moeten duren tot nu, tot 2023, voordat je die keuze weer maakte? Ja, ik weet het ook niet zo goed. Ik denk wel dat dat te maken heeft met die liefde voor die Amerikanen, waar je het eigenlijk net al over had. Dus mijn liefde voor de Amerikaanse muziek, en dan bedoel ik vooral dat zuiden van de Amerikaanse staten, de country, de soul. Ik hou daar zo ontzettend van. En ik vind het zo heerlijk om dat te draaien. Dus dan heb je de neiging om zelf ook in die sfeer iets te maken. Ja. Wat ik nu volgens mij ook heb gedaan. Ja. Maar dan ik noem het nu Neerlandicana. Ja, hè? Nou, ja. Prima. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dat bestaat nog niet volgens mij. Nee. Daarom, we hebben dat eventjes bedacht met z'n allen. Wat betekent dat voor de teksten die je zingt? Dat ze geënt zijn op die Amerikaanse cultuur? Nou, ik denk dat het eerder misschien muzikaal wel duidelijk inspiratie uit die streek haalt. Maar die teksten van die, bijvoorbeeld noem een Willie Nelson. Ja. Zo iemand is zo vaak zo goed in hele eenvoudige teksten schrijven. Ogenschijnlijk eenvoudig, maar die zo raak zijn en zo precies eigenlijk. En er zit veel zelfrelativering in. Dus vaak in de country kunnen mensen een beetje lachen om zichzelf. Maar ze bezingen ook het grootste verdriet. En ja, ik hou daar heel erg van. Ja. Zullen we eens naar je album luisteren? Vanuit de hoog besneeuwde toppen, langs de bergen naar beneden, stroomt mijn moeder door de landen, door rivieren naar de zee. Meegenomen door de stroming, komt ze niet zo heel veel later, in een gracht hier heel dichtbij, want mijn moeder is het water. Ik vind dit zo verschrikkelijk mooi. Muziek van Paul de Munnik. Mijn moeder het water. Je zingt, stroomt mijn moeder door de landen, door rivieren naar de zee. Ze komt uiteindelijk uit in de gracht. Gaat dit over je eigen moeder? Nee, mijn eigen moeder leeft nog. En in mijn beleving gaat dit over iemand die er niet meer is. Bijvoorbeeld je moeder. Het kan natuurlijk ook iemand anders betreffen. Maar je kan iemand ver weg in de sterren verbeelden als iemand er niet meer is. Maar je kan ook, ik vind water zo'n troostrijk beeld, dat iemand altijd in de buurt is. In de regen die op je valt. In de zee waar je in zwemt. En dat water is natuurlijk vanzelf een cyclus. Een kringloop. En dat vind ik er heel troostrijk aan. Hoe persoonlijk zijn je liedjes? Nou, dit is bijvoorbeeld niet persoonlijk in die zin dat mijn moeder is overleden, want dat is niet zo. Maar wel heel dat beeld van dat troostrijke water, dat gaat heel erg over mij. Dat is heel persoonlijk. Er is altijd iemand op zoek naar nieuwe wegen, die tegen beter weten in opnieuw begint. Of iemand die voortdurend achterom kijkt. Er is altijd iemand die iets van je vindt. Er is altijd iemand die iets van je vindt. Tegen wie heb je het? Ik schreef dit met mijn zoon in mijn achterhoofd. Eigenlijk gaat het over wie je allemaal tegen kan komen in je leven. Mensen die het niet meer zien zitten, of mensen die je naar beneden halen, of mensen die misschien wel om je grappen kunnen lachen, of mensen die iets van je vinden. En het eindigt met de woorden van: er is altijd iemand die, wat er ook gebeurt, elke dag, elke nacht, je trots wil kussen op je lieve slimme hoofd. En dat gaat dan wel over mij en mijn zoon. Ja, ja, ja. Ik zeg dat ook. Dus die iemand neemt allemaal verschillende gedaanten aan. Eigenlijk leid je hem in de wereld. Je kunt die tegenkomen, die tegenkomen. Maar er zijn altijd mensen die van je houden. Er zijn altijd mensen die van je houden. Er zijn altijd wel mensen die voor je willen zorgen en die naast je willen zitten in de zon, zing ik. En jij haalt nu wel twee van de zwaardere liedjes van de plaat. Ja, maar ze spreken me heel erg aan, Ricky. Ja, ik snap ze, het. Ik vind ze, en altijd iemand is de titelsong, hè? Ja, zeker. Maar goed, we hebben je moeder gehad. Ja. Hè? Althans, een moeder gehad. We hebben je zoon gehad, in ieder geval. Maar Rosie. Oh, het is een goede man, Rosie. Zorg voor hem, hou van hem. Ja, hier heb je het tegen Rosie. Ja. Is dat een vriendin? Nee, Rosie is geen vriendin. Dit is eigenlijk, dit is wel een heel goed voorbeeld van, wat zei je, Nederlandicana. Nederlandicana. Ja, omdat het wel echt een Americana-song is, ja, qua muziek. Ja. En stiekem ook wel een beetje van mij geïnspireerd door bijvoorbeeld een liedje als Jolene. Ah, ja. Het gaat ook over die andere vrouw. En dit is eigenlijk gewoon de actrice Parton, in mij. Ja, dat is, moet je daar heel lang over nadenken? Nee hoor. Oh. Maar inderdaad, Dolly Parton. Maar Rosie is ook gewoon, dat is de actrice in mij. Dat is gewoon een goede scène, vind ik dat. Dat je zingt naar de andere vrouw van, zorg voor hem, hou van hem. Hij houdt nu van jou en niet meer van mij. Hij kan soms een beetje vermoeid zijn. Of hij kan voor je. Hij laat je lachen. Ja. Valt de actrice samen met de zangeres? Nou ja. Want je acteert het zingen niet, maar het verhaal. Is natuurlijk, dat neem je in je op. Gaat niet per se over jezelf, maar je kan het wel van jezelf maken. Dat is natuurlijk de actrice in jou. Ja, maar ik vind acteren en zingen is ongeveer hetzelfde. Ik vind dat niet heel verschillend eigenlijk. Oh, nee? Nee. Dat vind ik opmerkelijk. Want alles gaat over iets je helemaal eigen maken en naar je toe trekken. Ook als je Hamlet zou spelen, dan doe je alles om Hamlet te begrijpen. En James Taylor zei al, een cover zingen bijvoorbeeld is net zoveel werk als een liedje schrijven. Want je moet het helemaal naar je toe halen. En dat doe je als je acteert ook. Ja, voor mij het gaat eigenlijk om verhalen vertellen. In welke vorm je dat ook doet. Als ik jou kus, dan weet je dus dat ik zelfs na een jaar nog steeds niet zie, niet echt begrijp. Je bent gewoon van haar. Ja. Is dit iets wat je je kunt voorstellen of wat je hebt meegemaakt? Nou, ik heb wel eens meegemaakt dat je verliefd bent op iemand waar je beter niet verliefd op kan zijn. Daar gaat het eigenlijk over. Ja. En dat je denkt, oh, ik moet hier gewoon ver van blijven. Want het is echt niet handig, want diegene is helemaal niet beschikbaar. En ik had dit gepost, ik had het zelf gespeeld. Gewoon in mijn woonkamer op gitaar met mijn een beetje crappy gitaarspel. Ik kreeg al heel veel reacties van mensen die dit hebben meegemaakt. Dus eigenlijk wat ik graag doe is liedjes schrijven waar mensen iets aan hebben. En of ik het nou zelf precies zo heb meegemaakt, dat maakt me eigenlijk niet zo uit. Maar verhalen die aanspreken. Ja, precies. We moeten volhouden, vasthouden, juist nu niets vanzelf gaat. Je zingt dit samen met Dave van Raven van de Kik. Wat moet je volhouden? Wat moet je vasthouden? Nou, die relatie van, ook al is het zwaar, we moeten het volhouden. Ik dacht, dit is wel echt een tekst waar mensen naar elkaar kunnen sturen. En is dat ook een tekst die ook vanuit jezelf gaat? We moeten volhouden. Nou, er zijn natuurlijk wel zware dagen ook in een relatie, inderdaad. Dat je denkt, ja, het is nu even niet leuk, maar de koude dagen staan voor de deur. Maar we moeten elkaar vasthouden, juist in deze moeilijke dagen. En ik was natuurlijk heel blij dat David wilde doen. Zing je ook voor Leo Blokhuis, jouw man? Nee, ik zong dit niet per se voor Leo. Nee. Wil je hem wel de hartelijke groeten doen? Nou, dat zal ik zeker doen. Maar ik vond het heel leuk dat Dave van Raven natuurlijk dit duet, die vond het een heel leuk liedje in de voorstelling. Ik speel ook een voorstelling door het hele land. Nou, niet door het hele land, maar in september en oktober. En daar zing ik het met Bart Wijdman van Okobar. En dit nummer slaat altijd heel erg aan. Dus dat is heel het grappig. Het is ook vrolijk, maar het heeft wel veel inhoud. En volhouden, dat moeten we allemaal, toch? Ja. Nog een laatste vraag, Ricky. Ja. Ik feliciteer je met het hele mooie album, Altijd Iemand. Is je nachtmerrie een B-film? Is mijn nachtmerrie een B-film? Nou, nee, geen nachtmerrie. Het is gewoon, het zijn de mindere dagen, laat ik het zo zeggen. Midden in de nacht, ik lig in een goedkoop hotel. Vlak bij het station, plafondtegels te tellen. De tv heeft weinig zender. Is dus slecht gezelschap. Het is warm, je had even kunnen bellen. In de kamer naast de mijne hoor ik een man en een vrouw. Ze hebben seks, hij neemt er alle tijd voor. Misschien is het haar werk of toch zomaar liefde. Ben benieuwd wanneer ik iets van jou hoor. Ben beland in een B-film. Wat een slecht verhaal. Oh, ik kan mezelf wel voor mijn kop slaan. Ben beland in een B-film. Wat een stom cliché. Slaap nou morgenochtend hier vandaan. Oh, waarom zijn de lichten aan de overkant nog aan? Een mistroostig verlaten kantoor. Waarom zo gehoorig? Had meer geld uit moeten geven. De man van hiernaast gaat er opeens vandoor. Ben moe van mezelf. Waarom val ik niet in slaap? Ik had me deze nacht kunnen besparen. Ik moet niets van je verwachten, dat weet ik nou wel. Ik snap je niet, wou dat ik het kon verklaren. Ben beland in een B-film. Wat een slecht verhaal. Oh, ik kan mezelf wel voor mijn kop slaan. Ben beland in een B-film. Wat een stom cliché. Slaap nou morgenochtend hier vandaan. Hiernaast, hij grondt hoger, lichter. Liefde is lastig, niet alleen voor mij. Gregory Porter zingt er zachtjes overheen. Maar voor ik het weet is de seks alweer voorbij. De lichtreclame knippert door mijn oogleden heen. Wil je me bellen voor het tellen van mijn schapen? Slechte film gaat soms opeens de telefoon, maar ja, waarschijnlijk lig je al te slapen. Ben beland in een B-film, wat een slecht verhaal. Oh, ik kan mezelf wel voor mijn kop slaan. Ben beland in een B-film, wat een stom cliché. Heel mooi album van Ricky Cole, Altijd Iemand. 15 september, vanaf die datum is het te verkrijgen. Maar ze treedt er wel al op, mee op in de theaters. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november... presenteert de Taalstaat de TNA van de politieke partijen. Wat kleurt hun taal? Met René Appel. Ja, in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen de komende weken geen TNA van mensen, maar van politieke partijen. Welke vocabulaire gebruiken ze? Welke woorden kleuren hun taal? Schrijver en taalwetenschapper René Appel onderzoekt het voor ons. René. Goedemiddag. Goedemiddag. We gaan meteen naar de fragmenten. Wij kozen de 12 partijen die het hoogst scoorden in de jongste peilingen. En we gaan van de kleinste partij in die peiling naar de grootste. We eindigen dus bij Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt en beginnen met de ChristenUnie van Mirjam Bikker. Vaak maakte Den Haag ik-gerichte keuzes voor de korte termijn. Samenleven werd steeds meer ieder voor zich. Samenleven in plaats van alleen. Begin dit jaar volgde Bikker Gert-Jan Segers op als fractievoorzitter en politiek leider van de ChristenUnie. Ze kwam toen meteen met een video waarin ze een brief voorlas aan alle Nederlanders. Wat viel je op, René? Het nadruk op het woord samen. Dus tegen de ik-gerichte keuzes. En mensen moeten het samen doen. Het samenleven. En het valt voor een vertegenwoordiger van de ChristenUnie wel op dat ze niet begint en of eindigt met God, de Bijbel, de schepping enzovoorts. En dat wordt tegen een ikgerichte samenleving, tegen een ikgerichte keuzes, dat gebruiken meer politici. Hè? Rutte had het in 2015 nog over de zogenaamde dikke ik. Waar ging het u wel om dan? Uiteindelijk toch om te proberen stem te geven aan datgene wat je wezenlijk vindt voor het functionerende politiek, namelijk de Bijbel als norm. Ik denk dat de kracht van de christelijke politiek is dat je je baseert op normen, op uitgangspunten die niet wereldvreemd zijn, maar die uiteindelijk afkomstig zijn van hem die de wereld gemaakt heeft. ChristenUnie ontstond uit de fusie tussen GPV en RPF. Vlak daarvoor in 2001 nam Gert Schutte, fractieleider van het Gereformeerd Politiek Verbond, afscheid van de politiek. Dit was een fragment uit het programma Netwerk. En waarom koos je hiervoor? In eerste instantie natuurlijk voor het contrast tussen hem, Schutte, en Mirjam Bikker. Het begint en het eindigt met in feite de Bijbel als norm. Hij gaat uit van de normen en waarden van degene die, zoals hij dus zegt, de wereld gemaakt heeft, dus God. En dat is voor hem de grote waarde waar alle politieke handelen uit voortkomt. Niemand van ons, ook onze voorouders niet, onze vaders en moeders hebben niet kunnen bepalen, nu word jij geboren. Dat is een scheppingsdaad van God, dat is een mysterie. God staat aan het begin van het leven, staat ook aan het einde van het leven. Het was tot 1993 de leider van de andere fusiepartij, de Reformatorische Politieke Federatie, Meindert Leerling. Andries Knevel sprak toen met hem. Het zijn twee heel verschillende stemmen, maar hoor je ook een overeenkomst in de manier van spreken, René? Nee, in dit geval niet. Er is wel een overeenkomst, maar ook vooral het verschil. Knevel is behoorlijk kritisch tegenover Leerling. In de zin dat hij hem met een dilemma confronteert. Namelijk, stel dat een meerderheid van de Nederlandse bevolking is voor euthanasie, dan is het toch eigenlijk ondemocratisch van de ChristenUnie, of toen de RPF, de Reformatorisch Politiek Verbond, Federatie, om er tegen te zijn. Dat is ondemocratisch. Nee, zei Leerling, dan die mensen die daarvoor zijn, die zijn slecht geïnformeerd. En dan gaat hij weer terug op zijn idee. God staat aan het begin en aan het eind van het leven. En het individu heeft er in feite niets over te vertellen. Ook op de andere posities waar ik gezeten heb, is dat ook altijd mijn inzet geweest om als christen te leven en mensen ook als unieke schepselen te zien. En ten diepste ook zelfs geroerd te raken door het feit dat je weet dat je door God gekend bent. En dat God je een plek geeft in de wereld. En het leven zo te leven zoals hij dat ook ten diepste bedoeld heeft. Dat was Arie Slob, in 2018 te gast in het programma Hour of Power. Hij was onder meer partijleider van de ChristenUnie en minister van Onderwijs. In godvruchtigheid doet hij niet onder voor leerlingen Schutte. Nee, zeker niet. Het is dus niet zo dat in deze periode, of betrekkelijk recente periode, die tijd van Schutte en Leerling en anderen volledig achter ons ligt. Hè, als mensen individueel aan het woord komen over wat hen beweegt, dan is het toch voortdurend, komt de Bijbel weer als norm naar voren. Hij is zelfs geroerd door het feit door God gekend te zijn. Hè? En dat God hem een plek geeft in de wereld. En het leven zo te leven als hij bedoeld heeft. Die bedoeling, die menen ze dus te kennen. Ik weet eerlijk gezegd niet zo goed wat de bedoeling per se van mijn leven is. Maar zij weten wat er bedoeld is. Na een hete zomer zijn we teruggegaan naar boeren. En we zijn gaan praten. En we blijven praten. Waarom? Omdat we recht willen doen aan de natuur. Ruimte willen geven aan de natuur. Omdat we weten dat het rentmeesterschap niet een hobby is, maar een opdracht. En we doen recht aan boeren. Dat was november vorig jaar, René, het partijcongres van de ChristenUnie. Toen stond Gert-Jan Segers nog aan het roer van de partij. Hoor je het verschil tussen de oude garde en de nieuwe? Want je had net al over de overeenkomst, maar hoor je ook een verschil? Er is wel een zekere mate van verschil, die vooral in het woord van Mirjam Bikker duikt naar voren kwam, bij Gert-Jan Segers ook wel enigszins. Maar toch ook hier weer het nadruk op het begrip rentmeesterschap. Dat je trouwens ook in CDA-kringen wel hoort. Hè? Dat is heel belangrijk. Een rentmeester is letterlijk iemand die voor het landgoed van een eigenaar dat landgoed beheert en de administratie voert. En figuurlijk is het verantwoord beheer van de natuurlijke omgeving, zoals deze aan de mens is toevertrouwd. En dat is aan de mens toevertrouwd door God. En daarom is het zo belangrijk, dat rentmeesterschap. Wie deze visie van de ChristenUnie en ook van het kabinetsbeleid blijft aanduiden als betutteling en spruitjeslucht, miskent de authentiek christelijke solidariteit waaraan zij ontspruiten. Wij zijn ervan overtuigd dat er in de Nederlandse politiek naast de christendemocratie ruimte is voor een christelijk sociale beweging van om en nabij de 12 à 15 zetels. André Rauwvoet was dit, voorheen lijsttrekker van de partij en voormalig minister voor jeugd en gezin. Onder meer een fragment uit 1996 in waarin hij wordt geïnterviewd door Andries Knevel. Er viel me hier wel een woord op. Ja, het woord christelijk, ja. Dat hoor je er veel in deze kringen. Maar het hoor je ook minder dan je het voorheen hoorde. Het is een beetje aan het uitsterven. Het is aan het uitsterven, ja. Volgens mij. Bij Geert Schutte, ik heb natuurlijk verschillende teksten beluisterd, mm-hmm. Hoor je dat ook vaak, bij iemand als Mijndert Leerling. Het is christelijk voor en christelijk na. En tegenwoordig hoor je veel meer christelijk. Als ik naar onze eigen mensen kijk, ja, ik mag het van mijn moeder niet helemaal zeggen, maar ik ben gewoon echt trots op ze. Want wij zeggen dan eigenlijk dankbaar. Wij zeggen, er moet ruimte blijven voor barmhartigheid. Uit het programma Jacobine op zondag, eind 2018... Gert-Jan Segers zegt erin dat hij trots is op de mensen van de ChristenUnie die zijn toegetreden tot het kabinet. Maar dat noemen ze liever dankbaar in hun kringen. Tenminste, dat woord valt me op. Ja, dankbaar. Omdat ze zijn dankbaar dat het opperwezen hen heeft uitgekozen om die taak te vervullen. Daar komt die dankbaarheid vandaan. Dus de voortdurende referentie naar de relatie tussen het individu en God. En ook de barmhartigheid is een kenwoord voor de ChristenUnie. Hè? Het betekent medelijden of mededogen hebben. En zware kritiek op anderen is dus ook uitgesloten. En dat is waarom ik heel graag aan de slag wil. We moeten nu aan de slag, maar het zijn geen oplossingen waarmee we samen aan de slag kunnen. Mirjam Bikker tijdens het Kamerdebat over de uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen april van dit jaar. Ze wil heel erg graag aan de slag. Ze wil heel erg graag aan de slag. We hebben een paar dingen uitgekozen die heel met een iets groter stukje tekst. Maar het is dus een term die helemaal bij deze tijd past. Hè? Die dynamiek suggereert. Niet van we gaan goed nadenken over wat we willen. Nee, we gaan aan de slag. De taal zegt dus wel iets over het karakter van een politieke partij. Zeker. Je maakt dat de volgende weken nog duidelijk aan de hand van andere politieke partijen. René, ik dank je wel. We gingen weer kriskras door de taalstaat met altijd de zekerheid dat we uitkomen bij dokter Kelder en Co. Ik wens u een fantastisch weekend. Dit was een programma van KRO NCRV. Weekdicht 2 september 2023. Voortaan gaat deze Volendamse voor de BBB door het vuur. Ze zal daarbij de Haagse bodem opnieuw bemesten. De weerbaarheid van haar tegenstanders danig testen. Omdat zij natuurlijk patent heeft op haar hele eigen monacultuur. NPO Radio 1. Nederland telt zo'n 160 vreemdelingen in de TBS. Dat betekent dus dat de IND besluit dat iemand niet op de lange termijn in Nederland kan blijven. Maar het botst tussen het strafrecht en het vreemdelingenrecht. Ik heb er wel heel erg buikpijn van. Als je niet terug wil keren, is het wel heel perspectiefloos. En deze groep TBS'ers valt daardoor tussen wal en schip. Ik weet totaal niet wat ik moet doen. Pointer duikt in de wereld van de TBS. Op NPO Radio 1. Morgenavond om 7 uur bij KRO NCRV. Wie luistert, weet meer. Ster. De meest geliefde romantische comedy van Hollywood komt eindelijk naar Nederland. Pretty Woman, nu als musical. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. prettywomanmusical.nl. Zoveel redenen om te houden van een cruisevakantie. Ontdek het zelf of nu al op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. In het EO-programma De Kist schuiven boeiende gasten aan bij mijn houten kist en verken ik, Kifa Alouche, samen met hen zaken van leven en dood. We voeren openhartige, confronterende, ontroerende en soms zelfs verrassend luchtige gesprekken. De Kist, vanaf morgenavond, 6 weken lang, iedere zondagavond om 11:30 op NPO 2.